भैया सच्चाई को व्यक्त कर पाए या सच्चाई को समझ पाए, इसी को अपन भाषा बोल रहे हैं। तो अगर सच्चाई के अलावा अपन कुछ बात कर रहे तो उसको क्या बोलेंगे? वो होता नहीं कुछ ऐसा। जैसे अभी तक अपने पास सच्चाई का भाषा नहीं था। हाँ, अनुसंधान से आया तो उससे पहले जो भी अपने नहीं, ऐसा नहीं करें। भाषा मानव जाति में भास विधि से है ना उपलब्धि है, भास के लेवल की भाषा होगी। हाँ, उसमें जो भी अब सुख की आशा से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जो प्रश्न है, उसको हम लोग अभी कह रहे हैं सार्थक, है ना। जो व्यक्ति में, परिवार में, समाज में, प्रकृति में संतुलनकारी, समाज में अभयकारी, मानव में विश्वासकारी, परिवार में समृद्धिकारी, मूल्यों के साथ, ये सब भाषाओं को अपन कह रहे हैं सार्थक भाषा। तो भाषा में दो प्रकार की बात हो सकती है ना, लेकिन कोई भी आदमी अस्तित्व से बाहर कोई चीज़ थोड़ी बोल सकता है। जैसे कोई किसी को कह दे कि भाई आप है ना, खराब शब्द बोल दे कि आप गधे हो, तो आप हो और एक गधा है ना, तो कुछ भी थोड़ी कह देगा। तो ठीक है ना, लेकिन अब किसको हम सार्थक भाषा कहें, किसको निरर्थक कहें? तो जो मानव की कामना है, मानव की कामना को जो सफल कर दे है ना, वो उसको हम लोग भाषा कह रहे हैं। थोड़ा सा और आगे चीज़ों को देखते हैं। ये थोड़ा बोरिंग तो नहीं लग रहा आप लोगों को? इसमें कोई कहानी किस्से नहीं हो रहे हैं इसलिए आपको ऐसा ठीक लग रहा है? मीनाक्षी जी, और कोई कठिन बात नहीं हो रही है? थोड़ा मन लगाने की ज़रूरत है। हाँ बोलिए बोलिए। माइक में बात करिए। कि लोग गधा है कहने से बुरा मान जाते हैं, कुत्ता कहने से बुरा मान जाते हैं, शेर कहते हैं तो बुरा नहीं मानते हैं, मतलब जबकि है तो अस्तित्व की इकाई ये भी और उपयोगी है अस्तित्व के लिए। ठीक बात है, आदमी को अपना उपयोग समझ में नहीं आया, उपयोगिता समझ में नहीं आई, ठीक है ना। और प्रकृति में देखा शेर को तो शोषण करने वाला है ऐसा मान लिया, आँख से देखने पर ये नजर आया कि वो जंगल का राजा है, तो हमारे को राजा बनना है, तो कम से कम इधर नहीं बन सका है आदमियों के बीच में, तो जानवरों के बीच में बन जाए। ये बात ठीक है ना। तो कामना क्या है, आदमी को अपनी उपयोगिता समझ में आ जाए, ये है कि नहीं है? आपको अपने होने का अर्थ, अपनी उपयोगिता समझ में आ जाए, ये है, मुद्दा है या नहीं है, है ना। तो कुछ कुछ चीजें हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो ये हमको समझ में आया कि ये जो अस्तित्व है, ये सहअस्तित्व है, और सहअस्तित्व में देखेंगे तो दो चीजें हैं ही, एक प्रकृति है और एक व्यापक है। प्रकृति जो है वो क्रिया रूप में है और व्यापक जो है वो ऊर्जा रूप में है। ये सबको स्पष्ट ही है ना, प्रकृति क्रिया रूप में है, व्यापक ऊर्जा रूप में है, ये हम सबको स्पष्ट है। तो क्रिया में सबसे बड़ी क्रिया कौन सी है ना, तो अगर इसको देखने गए तो जीवन और ये है ही, तो ये जीवन के साथ जो ऊर्जा जुड़ने से क्या हो गया, जीवन में क्रियाकलाप हो गए। क्या क्रियाकलाप हो गए, क्या क्रियाकलाप हो गए? ठीक, जो भी जीवन में अक्षय शक्ति जो है वो आई बनी, क्योंकि ये ऊर्जा निरंतर है। तो एक भाग में हमने ये समझने की कोशिश की, सहअस्तित्व को हम समझ रहे हैं वो नित्य प्रकटनशील है, प्रकट है वो, प्रकट बोलो या प्रकट बोलो, वो छुपा हुआ नहीं है। तो अस्तित्व छुपा हुआ नहीं, उजागर है। तो ये भी हमको समझ में आया कि अस्तित्व में जो सच्चाई है वो उसका प्रतिबिंबन है ही, और उसका प्रतिबिंबन कहाँ, वो पूरे अस्तित्व के सभी इकाइयों में, जड़ में भी है और चैतन्य में भी है, ये हमको मोटी मोटी बात कंसेप्ट रूप में समझ में आने की बात हुई। तो अस्तित्व सअस्तित्व रूप में नित्य प्रकट होने से अभी हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रीम में बात कर रहे हैं कि मानव को कोई भास है, भास आभास में क्या हो गया, चीज़ें स्पष्ट नहीं हो रही कि मानव क्या है, मानव का आचरण क्या है, ये सअस्तित्व क्या है, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कुल मिला के। तो कल्पना में इसका प्रतिबिंबन है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, तो वो सअस्तित्व की स्पष्टता नहीं है, तो हम सअस्तित्व पूर्वक जी नहीं पा रहे हैं। तो भास आभास पूर्वक जीने से जीव चेतना के हमने नाम दिया। और जैसा भाई ने पूछा कि इसको चेतना क्यों कह रहे हैं और जीव चेतना में चेतना का मतलब क्या है, तो ऊर्जा प्रकट हो रही है मानव के जीने से भी, ऊर्जा प्रकट हो रही है नहीं हो रही है, तो वो ऊर्जा का प्रदर्शन प्रकटन किस आधार पर हो रहा है, आहार निद्रा चार विषय पांच संवेदना। तो जीव चेतना कॉन्शियसनेस, तो कॉन्शियसनेस का मतलब है कि अब ये जो ऊर्जा है अक्षय शक्ति है जीवन में, जो भी इसका प्रतिबिंबन हो रहा है उससे भास आभास हो रहा है और उसमें अस्पष्टता है, तो अस्पष्टता में अब क्या हो गया, जैसा हमको आचरण करना चाहिए उससे नीचे का आचरण चालू हो जाता है तुरंत। आपको यदि अपना आचरण स्पष्ट नहीं है तो प्राकृतिक विधि से जीवों का आचरण हम करेंगे करेंगे, ये मोटी बात समझ में आई। तो हाँ जी हाँ जी माइक में बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ थोड़ा जल्दी नहीं चलेगा सर फर्राटा एक्सप्रेस? हाँ नहीं तो लोग मेरे को धीरे धीरे आके कान में बोलते हैं कि बहुत स्लो चल रहा भैया। प्रकृति क्रिया है, थोड़ा इस पे बात हो जाए और बिल्कुल हो जाए। ऊर्जा का प्रकटन प्रकृति से किस तरह से है जी, कोई पूछे तो हो जाए। आप अपने लिए पूछ रहे हैं, सबके लिए पूछ रहे हैं? सबको माफ, गुस्ताखी माफ, नहीं नहीं गुस्ताखी पूछे कोई जिसको जरूरत हो। हाँ जी क्या समझ में नहीं आया, इधर आके बैठो समझ में आएगा, वहाँ का प्यार है नहीं रहे। प्रकृति मतलब क्रिया एक्टिविटी, जैसे पंखा, एक पंखा कोई चीज है, पंखे में एक ऊर्जा, ये बात समझ में आती है। लेकिन अभी जो ऊर्जा के नाम पे ये बिजली है वो भी तो टेक्निकली तो क्रिया है, लेकिन अगर मोटा मोटा समझे यहाँ पर तो एक पंखा है उसमें एक ऊर्जा है, तो पंखा है तो ऊर्जा का क्या हो रही है, ऊर्जा प्रकट हो पा रही है, प्रमाणित हो पा रही है ना, और ऊर्जा नहीं है तो पंखा क्या करे, और ऊर्जा और पंखा नहीं है तो जो कुछ भी सामान है वो सामान में क्रिया है, सामान ही क्रिया है। ऊर्जा कैसे क्रिया नहीं हो सकती, क्रिया ठीक बात। दो तरह की ऊर्जा, एक ऊर्जा है सापेक्ष ऊर्जा, एक निरपेक्ष ऊर्जा। नहीं कहा ऐसा, नहीं ये कह रहे कि ऊर्जा क्रिया क्यों नहीं है। हाँ भैया, क्रिया को क्या स्थिति और गति के रूप में देखा जा सकता है? देखो अभी क्या हो गया, कोई भी सामान है वो अपने आप में क्रिया है, सामान है कि नहीं है ये बात कुल मोटी बात ही है। अभी हमारे को विज्ञान की समझ से क्या हो गया कि सामान में कोई क्रिया होती है, ऐसा हमारे अंदर एक बना हुआ है ना वैज्ञानिक परिभाषा से, सामान और उसमें कोई क्रिया, जैसे कुर्सी और कुर्सी में कोई क्रिया, ऐसा हम देखते हैं फोर्सेस कुछ काम कर रहे हैं, जबकि कुर्सी अपने आप में एक क्रिया है, कुर्सी अपने आप में पूरी क्रिया है। अगर यहाँ पर इसको देखेंगे तो क्रिया का मतलब क्या है, तो परमाणु है, परमाणु अपने आप में क्रिया, परमाणु अंशों से मिलकर बना एक परमाणु, कुल मिला के ये सामान है, और ये सामान का नाम दूसरा बोल दो कि क्रिया है, सारी क्रिया यही है। फंडामेंटली क्या है प्रकृति में, परमाणु अपने आप में क्रिया ही है, परमाणु के बाद ही तो सारा कुछ प्रकटन हो रहा है। तो परमाणु परमाणु मिलकर अणु बन रहा है, फिर अणु अणु मिलकर अणु रचना, और तमाम तरह की कुछ कुछ एक्टिविटी हो रही है। तो क्रिया का मतलब यहाँ पे एक्टिविटी लगा लो, और उसका मतलब बेसिक मूल क्या, मूल क्या हो गया मूल में, इसको हम लोग कह रहे हैं प्रकृति क्या है भाई, है ना, तो ये परमाणु है या नहीं है? तो ये बात बहुत अच्छे से किशन भैया ध्यान दे ले कि कुल मिला के क्या है अस्तित्व, हम बोल रहे हैं बहुत बड़ी चीज है, क्या चीज है वो? दो ही चीज है, एक परमाणु है और एक ऊर्जा है। पूरे अस्तित्व में क्या है? हमको देखने में लगता है बहुत बड़ा अस्तित्व है ना, और आकार प्रकार में हम बड़ा सोचने के जाते हैं, लेकिन समझ नहीं जाएंगे तो बहुत छोटा सा है। अस्तित्व में केवल दो चीजें हैं, कितनी चीज से बना मिलकर अस्तित्व? दो, एक क्या है? परमाणु, और एक व्यापक। परमाणु पर हम विस्तृत बातें करेंगे ही करेंगे आगे, लेकिन मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि अध्ययन शिविर में आए तो इतना तो पता ही है। नहीं पता आने पर आप पूछ सकते हैं, कोई इसमें कोई ये नहीं हो गया कि अपना वो दिक्कत होगा, कहीं पर भी समझ में नहीं आता पूछ सकते हैं। बबीता जी पकड़ में आ रही बात? तो प्रकृति को समझना मतलब क्या समझना है? ठीक, तो और व्यापक को समझना है। दो ही तो चीजें, अस्तित्व सिर्फ छोटी चीज दो चीज से बल्कि बना हुआ। अभी हमको आंख से देखने से ये ग्रह दिखाई देता है ना, यदि इसको सूक्ष्म में देखने जाएंगे तो इससे परमाणुओं का समूह है, और परमाणु परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, मतलब बनाते क्या, वो साथ साथ हो लेते हैं तो अणु हो जाता है। आदमी आदमी मिलकर एक परिवार बनाता है, मतलब साथ साथ हो लिए तो परिवार हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से परमाणु अंश जो है ना, अंदर जो भी है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वो सब साथ हो लेते हैं तो एक प्रकार का परमाणु बनता है, और जो भी अंश है वो खाली पाए नहीं जाते हैं, वो किसी न किसी परमाणु में पाए जाते हैं। कभी कभी यहाँ वहाँ खाली वाली इधर उधर जाते रहते हैं, उसको हम लोग परमाणु का जब अध्ययन करेंगे तो विस्तार से करेंगे। ठीक है ना ये बात? तो उसमें डरने की कुछ बात नहीं हो रही। तो एक बात हमको ये समझ में आई कि सअस्तित्व इस प्रकार से है, जीवन में इस प्रकार से भासाभास है, और वो अगर भासाभास पूर्वक है तो एक प्रकार की जीव चेतना है, और इस भासाभास को यदि व्यक्त करने गए तो वो भाषा है। भाषा विधि से भासाभास को व्यक्त किया गया, ये स्टार्टिंग ऑफ लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं ना। ठीक है ये बात? अगर इसमें और थोड़ा ध्यान दें, नित्य प्रकट का मतलब क्या? कि इतनी सी बात है कि अस्तित्व सअस्तित्व रूप में छुपा हुआ नहीं, कोई भी सच्चाई जो है वो, कुछ किया तुमने वापिस छेड़छाड़? हाँ, तो अस्तित्व जो है वो ठीक है, अब रहने दीजिए। अस्तित्व जिस प्रकार से भी है वो छुपा हुआ नहीं है। माइक बंद है भाई इनका। हाँ, जीवन में ये जो बोलते हैं अक्षय शक्ति है, इसका मतलब क्या हुआ? जीवन एक परमाणु है, और परमाणु इस प्रकार से है कि ये गठनपूर्ण है, ठीक, और ऊर्जा है, व्यापक है। तो जीवन में जो क्रियाशीलता है वो अक्षय रूप में बनी रहती है, क्योंकि परमाणु मरने वाला नहीं है और ऊर्जा घटने वाली नहीं है। तो जीवन में जो भी सोचना विचारना इच्छा विचार आशा जो भी है वो हमेशा है और बनी रहती है, वो हमेशा चलता ही रहता है। हाँ, वो बना ही रहता है। तो गठन पूर्णता की वजह से अक्षय शक्ति, गठन पूर्णता की वजह से वो उस परमाणु की अपने एक स्वरूप की निरंतरता होगी। अच्छा, आगे इस पर भी बात करेंगे। ठीक। हाँ, उसको अक्षय इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि उसका रूप का परिवर्तन हो गया, कभी वो लोहे का था, कुछ हो गया तो कुछ और हो गया, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो गया, तो अब वो जो जिस प्रकार से उसका जो स्वरूप था वो तो नहीं रहा, वो तो बदल गया। तो है नहीं ऐसा नहीं, लेकिन निरंतरता नहीं, उस एक कंटिन्यूटी नहीं है उसकी। हाँ हाँ जी, हाँ जी, क्या बताना है वो पूछो ना। उसमें क्वेश्चन पूछने के बाद अपना माइक बंद कर दीजिए, खेलिए मत उससे, उसको बंद कर दीजिए। आप क्वेश्चन माइक में पूछिए, क्या कहना चाह रहे हैं? ये अस्तित्व परमाणु वाला मिस कर दिया मैंने थोड़ा, तो फिर से बता दीजिए। कोई बात नहीं, अस्तित्व सह अस्तित्व कह रहे हैं, साथ साथ है। क्या चीजें हैं फंडामेंटली? अस्तित्व में केवल दो चीजें हैं, एक व्यापक है ऊर्जा के रूप में और एक परमाणु है। ये बात सबको समझ में आ रही? कुछ नहीं इसके अलावा, फिर फंडामेंटल ये है, उसके बाद फिर वो मिल मिल के कुछ कुछ हो रहा है। तो वो एक रेगुलर एक्टिविटी है, क्रिया है, उसको हम नाम दे रहे हैं यहाँ पे क्रिया, है ना। तो क्रिया का मतलब कोई यूनिट्स हैं, इकाइयाँ हैं, और वो सब इकाइयाँ वो ऊर्जा को पाकर क्रियाशील हैं। इतने से बात करें, ठीक। मैं दो तरह की क्रिया है? एक पंखा बैठ के घूम रहा है और एक पंखे में परमाणु भी है। हाँ, अगर देखेंगे तो वो ठीक बात है, वो तो एक सापेक्ष शक्ति के कारण वो घूम रहा है, देखेंगे तो उसमें परमाणु ही है, ठीक। और परमाणु परमाणु मिलके कोई आवेश हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी, और वो उसको आगे हम लोग समझेंगे, परमाणु समझेंगे। तो यहाँ उतना ज़्यादा टेक्निकल में मत जाइए, मोटी मोटी बात हमको समझ में आ जाएगी क्या बात हमने करी। तो ये जो बात बनी, ये एक स्टेज का बात बना, उसके बाद एक अगला स्टेज में हम जाना चाह रहे थे, वो था साक्षात्कार। जी वो तो आप अनुमान लगा के देख ही सकते हो। अब जैसे मान लो कई बहुत बड़ा परमाणु है, उसके टूट के दो नहीं हो सकते क्या? तो उस प्रश्न का मतलब क्या निकलता है? सीमित है इतने ही कह सकते हैं, अनंत है, रूप का परिवर्तन है। मान लीजिए 50 अंश का परमाणु और किसी कारण से वो कुछ उसमें टूट फूट हो गई, और टूट फूट हो गए वो कुछ और बन सकते हैं, ये बात समझ में है ना? तो कुल सामान निश्चित है, ये समझ लो, प्रकृति एक सामान है, अस्तित्व में सामान बनता नहीं रहता है, फंडामेंटल जो सामान है वो निश्चित है। भैया ये बात समझ में आ रही है? गठन पूर्ण परमाणु जो है कहाँ से? हाँ जी, क्रिएटेड हुआ था कभी या अभी? इस पर बात नहीं करेंगे, इस पर बाद में बात करेंगे, है ना? चेतना का मतलब ये है कि अगर दो ही चीजें हैं, एक आप हो और फिर एक जो भी ज्ञान के रूप में जो वस्तु है वो चेतना ही है ना, तो उसको ज्ञान क्यों कहा, उसको व्यापक क्यों कहा, उसको ऊर्जा क्यों कहा, ये सब बातें हो रही थी। तो इसको हम लोग बहुत पहले भी कई बार सुन चुके हैं, समझ चुके हैं कि पारदर्शी होने से इसको ज्ञान कह रहे हैं, सुबह बताया था, पारदर्शी होने से ज्ञान हो रहा है ना। आपको ज्ञान कैसे होता है? सिंपल बात बता रहे हैं, मेरे को देखकर आपको मेरे होने का ज्ञान होता है या नहीं होता है? हाँ जी, रूप का ज्ञान होता है या नहीं होता है? क्यों होता है? बीच में जो जगह है ये व्यापक है, ये पारदर्शी है, इसलिए ज्ञान है। तो ये हर एक दो वस्तु के बीच में ये है, इसीलिए एक वस्तु को दूसरे वस्तु का ज्ञान होता है, इसीलिए ज्ञान का स्रोत होने से इसको ज्ञान कहा। क्या दिक्कत हो गया इसमें? ठीक हो गया? और ये व्यापक अखंड है, जहां तक सोचो वहां तक है, ये सब परिचय शिविर में आपको बताया होगा। और क्या कहा? चेतना, ठीक। तो प्रत्येक इकाई में ये ऊर्जा के रूप में होने से ये चेतना है, ये बोलते ना इसमें चेतना है या नहीं है, मर गया है तो चेतना नहीं है इसमें, ऐसा हम बोलते हैं। मतलब क्यों? क्रियाशीलता का ऊर्जा के स्वरूप होने से उसको चेतना कह रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत हो गया? पारदर्शी होने से ज्ञान, पारगामी है ना, ऊर्जा रूप में होने से चेतना कह रहे हैं, और हर जगह होने से इसी को व्यापक कह रहे हैं। तो जो समझने की ताकत के रूप में है, समझने की ताकत कहाँ से आप में? आप में समझने की ताकत कहाँ है? क्या खाते हैं उसके लिए? हम लोग जो कुछ भी समझते हैं उसमें समझने के लिए क्या खाते हैं? क्या बादाम किसके खाने से ज़्यादा समझता है आदमी? तो उसका जो कुछ प्रभाव है शरीर पे, मेदा संदर्भ पे होता होगा, उसके कारण जो सहयोग मिलेगा वो तो मिलेगा ही, लेकिन समझने की ताकत जो है मानव में, ये व्यापक में उर्जित रहने से, ये चेतना से ही हमारे में ये चेतना है, ये बात हमको समझ में आती है, छोटी सी बात। लेकिन भास आभास विधि से ये जो चेतना व्यक्त हो रही है वो क्या हो रही है? भ्रमित हो रही है। लेकिन क्या अच्छा हो गया, एक भाषा तो बनी, सुखी होने की आशा की भाषा, लेकिन अभी क्या चीज आ गया, उस भाषा को का अर्थ समझना हमको। तो हम भाषा तक पहुंच गए, अब उसके अर्थ तक पहुंचने की बात है। तो इसमें ये इतनी बात करने से दो तीन कंक्लूजन हमारे अगर ठीक से बनते हैं कि केवल भाषा हो जाने से ज्ञान है क्या? नहीं है, वो तो भाषा बार साक्षात्कार अनुभव से ज्ञान हम करें। भाषा को सुन लिया, भाषा बनाया तो भी ज्ञान नहीं है। ये बड़ी मुद्दे की बात है कि हमको इस जगह हमको पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रश्न बार बार आएंगे कि मानव ने इसे भाषा बनाया तो क्या उसको ज्ञान हो गया था क्या। तो अभी ये समझ में आ रहा है कि जीवन में जो कामनाएं हैं उनको हजारों साल में हमने सुखी होने के अर्थ में जो व्यक्त करने गए तो वो सब भाषाओं का अभिव्यक्ति बना। इतनी छोटी सी बात अपने को बहुत ठीक से बैठ गई कि नहीं बैठी? मधु दीदी कहाँ उलझे हुए हो, बात समझ में आई? ठीक, दूसरी बात। हाँ जी, हाँ, निरपेक्ष ऊर्जा है ये, जीवन भी निरंतर है, जीवन निरंतर है, वो तो जड़ परमाणु भी रहता ही है, उसका रूप का परिवर्तन होता है, इसका रूप का भी परिवर्तन। जड़ परमाणु चैतन्य परमाणु क्या अंतर है? जड़ परमाणु का रूप बदल जाता है, रूप बदलने का मतलब मात्रा, कभी दो अंश है, कभी चार हो गए, कभी 16 हो गए, तो रूप बदलने से उसका जो जो आचरण है वो बदल जाता है, और वो हाइड्रोजन का था अभी हीलियम का हो गया। जीवन परमाणु में ऐसा होता नहीं, मरता तो वो भी नहीं, मरता तो ये भी नहीं, मरने का मतलब रूप का परिवर्तन ही है अगर समझेंगे तो उस विधि से जीवन तो है ही। अब जीवन हमेशा है, एक जैसा ही रूप है, और व्यापक ऊर्जा हमेशा ही है, एक जैसी है। इस प्रकार से जीवन में जो क्रियाशीलता की शक्ति जो हमको दिखाई दे रही है, आशा, विचार, इच्छा, बोध, अनुभव, जितनी भी क्रियाएं मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि में जो कुछ भी क्रियाएं हो रही है, वो सारी की सारी क्रियाएं अगर हम देखेंगे तो क्या हो रही है, क्या हो रही है, वो अक्षय है, खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि हम सब ऊर्जा में ही डूबे भिगे गिरे हैं। तो ऊर्जा मिल रही है ऐसा भी नहीं है, वो खत्म हो गई ऐसा भी नहीं, इट इज नॉन कंज्यूमेबल टाइप ऑफ एनर्जी। और इसको पाकर हर क्रिया जो हर परमाणु है वो क्रियाशील है। इतनी सी बात हो रही तो अक्षय शक्ति हो गई। ठीक, अभी अस्पष्टता है मानव को लेकर, तो ये चेतना हो गया। अभी अपन बात कर रहे थे साक्षात्कार और अनुभव की बात, इसी के बीच में अपन ने एक और बात खोल दी कि अध्ययन कैसे, अध्ययन क्या है, वो तो स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो अब क्या करेंगे, ये जो भाषा थी है ना, ये भाषा का कोई अर्थ, ठीक, और अर्थ के स्वरूप में वस्तु तक पहुंचने के बाद, लेकिन अभी इसको अनुभव नहीं करें, तो भाषा का कोई अर्थ, अर्थ के स्वरूप में वस्तु, ये हमको समझने की बात हो रही थी, इसका नाम है अध्ययन। कैसे? तो एक अनुभव की रोशनी में स्मरण पूर्वक जीवन मतलब आत्मा की साक्षी में हम जो सभी क्रियाकलाप जो भी करेंगे, अब ये अनुभव की रोशनी में यदि करते हैं, ठीक, अनुभव की रोशनी क्या चीज़ है, एक प्रकार की हमको अभी भाषा मिल रही है, इन्फॉर्मेशन है पहले लेवल पर, ये बात समझ में आता है। तो ये एक प्रक्रिया, इसको हम आगे और समझते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या करना है, जैसे मैंने कल ही बताया, क्या इन्वेस्ट करना है, अपनी कल्पनाशीलता को लगाना है। कहाँ लगाना है, पहले ये अनुभव की रोशनी में से क्या प्रपोजल हमारे पास आया उसको ठीक से स्मरण करते हुए, अपने को विटनेस करते हुए, अब सारा जिंदगी जो है जीने का जो कार्यक्रम है उसको हम यहाँ पर पहचानने की बात करते हैं। इसका नाम है अध्ययन, और उसकी शुरुआत इन अध्ययन शिविर से अपन कर रहे हैं, है ना। ये अध्ययन शिविर शुरू होता है, ख़त्म नहीं होने वाला है। अध्ययन पूरा होने से अभ्यास, अध्ययन और अभ्यास साथ चलने की बात हुई, तो ये हमको समझ में आ जाए कि पूरे कार्यक्रम में तीन स्टेजेस हमने बात की कि प्रपोजल क्या है, क्या प्रपोजल, काय के बारे में, अस्तित्व क्या है, अस्तित्व में मानव क्या है, अस्तित्व क्या है, अस्तित्व में मानव क्या है, क्यों चाहिए था हमको ये प्रपोजल, क्योंकि फाइनली हमारे को भाषाभास ही है कि अस्तित्व क्या है और अस्तित्व में मानव क्या है वो स्पष्ट नहीं था। ठीक, तो हमारा सुख हमको स्पष्ट नहीं हुआ, क्या हो गया भाई कौशिक, कहाँ खो गए? तो कुल मिलाकर जो हमारे में अस्पष्टता है उसी से हम दुखी हैं। उस अस्पष्टता को स्पष्टता करनी है कि नहीं करनी, बताओ ज्ञानी जी? हाँ जी, करनी है। तो अस्पष्टता को स्पष्ट करने के लिए मुद्दा क्या बना, अस्तित्व क्या है, अस्तित्व में मानव क्या है, मानव का रोल क्या, इत्यादि इत्यादि और प्रश्न आगे हम बढ़ा सकते हैं। फंडामेंटली तो मानव को लेकर तो स्पष्ट नहीं है। माशा देखो खेलने की जगह नीचे है, सुने सुने सुने, आप भी आप लोग अच्छा काम कर रहे हो लेकिन बड़े लोग का ध्यान डिस्टर्ब होता है। चलो ठीक है, चलिए वो अपना काम करें, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं कि अब कैसे अनुभव होता है, अनुभव क्या चीज है, एक अनुभव गामी अनुसंधान विधि से अनुभव क्या चीज है और एक शिक्षा विधि से अनुभव क्या चीज है। मुझे लगता है ज्यादातर प्रश्न हमारे वही है, पहले हमको वही समझना जरूरी है। कोई बात नहीं, इसको हम समझते हैं। अनुसंधान क्या चीज है? अनुसंधान की कोई प्रक्रिया है कि नहीं? प्रक्रिया नहीं होगी तो अनुसंधान होगा कैसे? तो अस्तित्व में इसका कोई प्रावधान होना ही है, तो है ही। क्या प्रावधान है, किन परिस्थिति में अनुसंधान घटित होता है, ये भी हमको ठीक ठीक समझने की जरूरत है। कोई बता सकता है किन किन परिस्थिति में अनुसंधान होता है? हाँ जी, अनुसंधान में एक तो मानव है और उत्तर देने वाला कौन? तो मानव का कोई स्थिति होगा और प्रकृति का कोई स्थिति होगा, उसी में होगा ना। तो दो हाथ से बजने वाली ताली, सहअस्तित्व में, और वो भी कोई भी घटना अभी सहअस्तित्व में हो रही है, हमको समझ में आना चाहिए। सारी घटनाएं कहाँ हैं? सहअस्तित्व में। यदि ठीक ठीक समझ नहीं है तो दोनों पक्ष जो हैं, जब भी दो चीज़ों के बीच में सहअस्तित्व पूर्वक ही कुछ हो रहा है, तो यदि अनुसंधान है तो भी सहअस्तित्व में, यदि शिक्षा है तो भी सहअस्तित्व में, यदि भास आभास हो रहा है तो भी सहअस्तित्व में, ये भास आभास में साक्षात्कार होगा तो वो भी सहअस्तित्व में, समझ में आना है वो भी सहअस्तित्व में, उसको जीने जाएंगे वो भी सहअस्तित्व में, प्रमाण होगा तो भी सहअस्तित्व में, सुखी होंगे तो भी सहअस्तित्व में, रोएंगे तो भी सहअस्तित्व में। साथ साथ कोई भी चीज़ें साथ साथ ही हो रही है। आप लिख रही हो तो दो चीज़ें हैं, एक पेन है और एक कॉपी है। आप सुन रही हो तो कोई बोल रहा है तो आप सुन रही हो, है ना। अस्तित्व में लिख रही हो लेकिन लिख तो सहअस्तित्व में रही हो। अस्तित्व क्या है? सहअस्तित्व। चलिए, हाँ जी, कौन क्या बता रहे हैं, चाह रहा था। हेलो, वैसे ये सब पढ़ा चुके हैं आप लोग ना, बताइए। तो जैसे कि हमारे प्रश्न होंगे और उस प्रश्नों का उत्तर पूरी मानव, वन बाय वन लिखते हैं। पहला मुद्दा बताओ। प्रश्न कुछ खड़े हुए जिससे पीड़ा बहुत ज़्यादा हो गई कि अब उस प्रश्नों का उत्तर मिले बिना गाड़ी बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो उस लेवल की पीड़ा होगी। हाँ, तो पहला मुद्दा ये बना, क्या मुद्दा बना? ये जो अस्पष्टता है, अस्पष्टता का क्या नाम हुआ? अस्पष्टता, इसको कह रहे हैं प्रश्न। आपको अस्पष्टता है, प्रश्न तो है लेकिन उस प्रश्न पे हमारा कोई बहुत ध्यान नहीं गया। चलो भाई चलो। तो अस्पष्टता है, प्रश्न तो है, जैसे प्रश्न तो आपको भी हुए, जैसे पहली बार आपने जब ये सुना कि भगवान ही सुखी करता है भगवान दुखी करता है, तो आपको भी प्रश्न आया कि नहीं आया? तो मैं क्या करूं, आया और चला गया, ध्यान नहीं दिया। ठीक, कोई आदमी उस पर ध्यान देता है कि प्रश्न इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो कोई जिसका ध्यान दे दिया उसके लिए वो इंपॉर्टेंट हो गया। तो प्रश्न बनता है, ये नेचुरल है या अननेचुरल? नेचुरल चीज है, प्रश्न बनते ही है। प्रश्न बना और एक ध्यान चला गया, हमारे प्रश्न पे हमारे ध्यान चला जाए। सारे प्रश्न जो भी नागराज जी के हैं, अगर हम अनुसंधान की बात करें तो उन्हीं का अध्ययन कर रहे हैं, तो उनके जितने प्रश्न हैं वो सब हमारे भी बने ही हैं कभी न कभी, है ना। उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि वो कोई पिछले कई जन्मों से और महान आदमी थे और इसलिए उनका ये प्रश्न बन गया, और ये सब नहीं है। अनुसंधान की प्रक्रिया अगर हम ठीक से समझेंगे तो मानव परंपरा में अनुसंधान घटित होता रहता है। जितना रहस्य से दूर रहेंगे उतना हमको चीज़ें समझ में आएंगी, ताकि वो नॉर्मल लगेंगी तो आगे भी हमारा भरोसा बनेगा। जितना हमारे को रहस्य लगेंगे उतना हम उससे दूर जाने वाले। तो सामान्य प्रश्न है, जैसे हमारे को भी बने होंगे, आपको बने ही, है ना। तो कुल 4-5 प्रश्न थे, वो सब मिलाकर एक ही प्रश्न बनते हैं कि आखिर आदमी कैसे सुखी होगा, आदमी के सुखी होने का कुछ स्वरूप भी है या नहीं है। तो ऐसे एक प्रश्न का बनना और उस प्रश्न के साथ जुड़ जाना, दूसरा स्टेज क्या हो गया? प्रश्न के साथ अपना ध्यान चला जाना। तो प्रश्न, अस्पष्टता से प्रश्न और प्रश्न के साथ, है ना, ध्यान दे दिया। तो कोई एक आदमी ने ध्यान दिया, कोई आदमी ध्यान नहीं देता है, कोई आदमी ध्यान देता है, ठीक। ये कहाँ से हो गया, ये कहाँ से हो जाता है? तो ध्यान तो हमारा रहता ही है, ध्यान कहीं ना कहीं रहता ही है। जैसे कोई बोले यहाँ बैठ के उसका ध्यान नहीं लग रहा है ना, नींद आ रही है उसको, है ना, तो ध्यान नहीं रहता, ऐसा नहीं, ध्यान तो रहता ही, कहीं और रहता है। कहाँ रहना चाहिए? वहाँ नहीं रहता, और कहीं रहता है, इतनी बात है ना। तो ध्यान हमको करना है या ध्यान हमेशा रहता ही है? लो जी, कितना बड़ा झूठ निकला, कितना बड़ा झूठ निकल गया। ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान हमारा रहता ही है, कहाँ रहता है नहीं पता चलता। कहाँ पे रहता है ध्यान? जिसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं, इम्पोर्टेंस कुछ आदमी जिसको देता है, तो आवश्यकता जो बन जाती है उस पर हम ध्यान हमारा रहता है। तो प्रश्न है, प्रश्न के साथ ध्यान दिया मतलब आवश्यकता लगी, इसका उत्तर होना चाहिए। तो ये झंझट से मुक्त हो जाइए कि आपको ध्यान करना है, आपके अंदर ध्यान की ताकत नहीं है और बड़ा आपको है ना दिक्कतें हैं जी और बड़ा मुश्किल से मन लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। आपका ध्यान है आपके पास, आपको जो आवश्यक लगता है उस पर ध्यान है आपका, खाली इतनी सी बात। यदि आपको चार विषय आवश्यक लगता है उस पर ध्यान रहता है, यदि पांच समझना आवश्यक रहती है तो दौड़ दौड़ के ध्यान जाता है, यदि आपके लिए नाम पद पैसा का अगर मुद्दा है तो उस पर ध्यान जाता है। तो ध्यान तो है आपके पास, है, ध्यान नहीं है ऐसा नहीं है, है ना, लेकिन इतना ही कि वो कहीं ना कहीं है, ठीक। उसमें प्रॉपर अलाइनमेंट की जरूरत हो सकती है, लेकिन वो वस्तु तो आपके पास है, जहाँ आपकी रुचि है या तो वहाँ ध्यान रहता है। अगर सभी आ गए हो तो दरवाजा बंद कर लो दीदी, ठीक, कोई बात नहीं। ये बात समझ में आया? तो नागराज जी को भी प्रश्न आए जो आपको भी आए थे, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, मतलब मैंने नहीं दिया, आपने दिया होगा, तो ध्यान नहीं दिया मतलब हमको उतना आवश्यक नहीं लगे, चलो ठीक है ना, आजू बाजू वाले जो कर रहे हैं वही अपन करते जाते हैं। लेकिन एक और चीज़ होती है कि हर मानव को देखेंगे तो मानव परंपरा के साथ है, जो चीज़ें आवश्यक हैं यदि यदि उसको एक पीढ़ी हल नहीं करती है तो दूसरी पीढ़ी में उस आवश्यकता की तीव्रता बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, और वो क्यूमुलेटिव है। यहाँ एक बहुत हमको इंटरेस्टिंग बात समझना चाहिए, क्या इंटरेस्टिंग है, आप कैसे भी मान के अपनी शरीर यात्रा को गुजार सकते हो, आप कुछ भी मान लो कि ये ऐसा है वैसा है तैसा है, आप टाइम पास करने में क्या बड़ी चीज़ है, 50, 60 साल, 70 साल, 100 साल कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, 10-20 साल तो है ना कुछ होश आए जब तक भी निकल जाते हैं, ठीक, तो कोई बड़ा काम नहीं है, ये हमको समझ में आ सकता है। लेकिन एक बड़ी मुद्दे की बात है कि जो अगली पीढ़ी आती है, अगली पीढ़ी पिछली सभी पीढ़ियों का मूल्यांकन करती है, वो करेगी करेगी, किस अर्थ में करती है भाई, ये नेचुरल प्रक्रिया है ना, उसको सिखाना नहीं पड़ता कि तुम पूरी पूरी मानव जाति का इतिहास का आप समीक्षा करो, ये नहीं होता है, वो करते ही है, वो किस अर्थ में करता है, क्योंकि वो सुखी होना चाहता है, तो सुखी होने के अर्थ में अभी वो जो कुछ भी उपलब्ध जो कुछ भी है मानव इतिहास में उसको वो देखना चाहता है। ये एक बड़ी ब्यूटीफुल ताकत है हर मानव में, ये समीक्षा करने की है ना कोई ताकत रहती रहती है, ठीक, समीक्षा करने का। लेकिन रोशनी अगर ठीक नहीं है तो सिर्फ सुख की चाहत में आशा में हम समीक्षा करने जाते हैं और पूरी दुनिया जैसे जी है उससे आगे जीने के लिए अगली पीढ़ी खड़ी हो जाती है ना। तो समीक्षा तो होती है लेकिन वास्तविकता का प्रपोजल अगर ठीक से नहीं है, अस्पष्ट ही है, तो अस्पष्टता में इतना जरूर समझ में आता है, जैसे अगर उदाहरण के लिए बात करें समझने के लिए, तो हमको सबको राजा बने बिना ही ये समझ में आ जाता है कि राजा बनने में क्या सार्थकता है भी है नहीं भी है। हम प्रधानमंत्री नहीं बने लेकिन हमको यहाँ बैठकर ये समझ में आता ही है कि प्रधानमंत्री बनने में कितना दम है, क्या आवश्यकता है, कितना उपलब्धि होता होगा इसका, इतनी बात हमको समझ में आती है। वो कहाँ से आ जाती है? ये जो भास-आभास हमारे अंदर है उस भास-आभास के आधार पर अगली पीढ़ी करती जाती है। लेकिन अब क्या हो गया, तो एक पीढ़ी जो भी एक जनरेशन जी, वो जनरेशन में सुख का कोई प्रमाण हम प्रस्तुत नहीं कर पाए, कोई उसका मतलब एक परंपरा में वो नहीं आ पाया, तो अगली पीढ़ी में ये जो पीड़ा है, ये जो दुख है, ये बढ़ता चला जाता है। क्योंकि पहले वाले मानव में जब जंगल से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक, तो सुख का मतलब कुछ और है, ये भी हमको समझ में आना चाहिए। वहां पर सुख का मतलब क्या है कि शेर से कैसे बचे हैं? समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है शेर से कैसे बचे हैं, है ना? और शेर से बच गए तो आप सोए कैसे? सो तो गिर जाते झाड़ पे नीचे, और झाड़ पे नहीं सो तो फिर रिस्क है। तो ये समझ में आना है कि अभी हम सब ये जागृति के क्रम में हैं, ये चीज़ों को हम पकड़ना चाहते हैं। एक तरफ तो जागृति का क्रम चल रहा है, एक तरफ से हमको ये भी समझ में आ रहा है कि हर पीढ़ी में ये जो सुखी होना चाहते हैं और नहीं हुए हैं, तो वो पीछे का जो फेल्यूअर है वो पूरा उसके साथ कैरी करता है वो। तो जैसे आप देखोगे कि धीरे धीरे धीरे अगली पीढ़ी में आवेश की मात्रा, फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा या हम कहेंगे भोग की प्रवृत्ति, ये सब बढ़ते बढ़ते क्यों दिखाई देती है? क्योंकि हजारों साल में जिस प्रकार से जिस कामना को लेकर मानव जीता है, वो कामना पूरी नहीं होने से वो हर जनरेशन टू जनरेशन पीड़ा बढ़ती चली जाती है। ये एक कनेक्शन है, ये हमको समझ में आना चाहिए। तो हम मानव और मानव जाति अविभाज्य है, इसको हम लोग सुन ही चुके कई बार। तो मानव मानव जाति अविभाज्य होने से ये जो फेल्यूअर है ये सबके साथ कैरी करता जाता है। उसी के कारण जो है आप देखेंगे तो क्या चीज़ हो गया, उसी के कारण ये हो गया कि है ना, पीड़ा का बढ़ना होता जाता है। तो आवश्यकता हो और उत्तर ना मिले। जी हैं क्या, जिसको ध्यान, जो ध्यान देगा उसी को होगी ना। लेकिन उस जनरेशन में तो हो रही कि नहीं हो रही, उस जनरेशन से आगे जनरेशन में और होगी, है ना? तो अभी इंडिविजुअल की बात नहीं, अपन क्या चक्कर में पड़े थे एक नागराज जी को क्यों अनुसंधान हुआ, यहाँ की ये बात ही नहीं कर रहे हम। हम लोग बात कर रहे हैं अनुसंधान की प्रक्रिया क्या है, वहाँ व्यक्ति विशेष का कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है? ये बात समझ में आ रही है? अनुसंधान किसी प्रक्रिया से होता होगा या किसी सिर्फ मानव के प्रयास से होता होगा? तो कोई प्रक्रिया अस्तित्व में है, उसको समझने से हमारा वो थोड़ा सा क्लैरिटी आ सकता है। आप और कहीं खो जाते हो, हॉल में रहो। तो आपने ना बोला कि जैसे अगर प्रधानमंत्री बनना भी है, बनना है तो क्या ताकत लगती है उसको हम भास आभास में पहचान ही पाते हैं। ताकत तो लगती नहीं, कहा प्रधानमंत्री बनने की सब उपलब्धि क्या है? हाँ, तो हमारे में समीक्षा करने का है उस भास आभास की। तो वो भास आभास है कि कल्पनाशीलता है? मैं थोड़ा, क्योंकि भास आभास तो मैं सच्चाई अस्पष्टता ऐसा सो जाता है। तो कल्पनाशीलता में वास्तविकता का जो अस्पष्टता है लेकिन उसका कोई प्रतिबिंबन है ही, उसी की रोशनी में हम उसका समीक्षा करते रहते हैं। इसी विधि से आदमी को ज्ञान नहीं भी हुआ रहे तो मिनिमम भास आभास के आधार पर वो बाकी लोगों का एक मानव परंपरा के अर्थ में तो कोई ना कोई समीक्षा वो करते रहता है। भले वो उठ के वापस प्रधानमंत्री बनने के लिए काम करे, करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन हमारे सबको ये समीक्षा होती रहती है। समीक्षा हमको आप देखोगे तो पूरी पिछली पीढ़ी से हमको कनेक्ट करती चलती है। तो वो तो कल्पनाशीलता भी ना भैया, कल्पनाशीलता में तो हो ही रहा है सब काम। अगर मैं कोई चीज़ ना बनूँ और वो बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए अगर सोच रहा हूँ तो वो भास वो तो मैंने बोला नहीं, योग्यता का तो मैंने कहा नहीं, योग्यता नहीं, सार्थकता के बारे में बात कही भाई। हम सब सुखी होने की आशा है के अर्थ में काम करते हैं, ऐसे सुखी होने के इस प्रभाव में, सुखी होने की आशा का जो प्रभाव है उस प्रभाव में हम जो कुछ भी माना जाती है अब तक की है उसका हम समीक्षा कर पाते हैं। इसको कह रहे हैं, कब बोल रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या करना है, ये कह रहे हैं। तो क्या हो गया? अच्छा भैया एक मेरा प्रश्न था, ये अनुसंधान को इनोवेशन भी बोल सकते हैं क्या? अनुसंधान क्या हो रहा है वही तो लिख रहे हैं, अंग्रेजी में पूछ रहे हैं, मतलब नहीं निकलता उसका। नहीं जैसे मान लो कि एक हम देखते हैं कि अगर वैज्ञानिक रूप से देखते हैं तो अनुसंधान हमेशा कोई अवरोध या परेशानी या रुकावट व्यक्ति देखता है तो उसको दूर करने के लिए करता है प्रयास, और उसी को हम अनुसंधान या इनोवेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब, ये जो अनुसंधान का मतलब ये कि मानव परंपरा में उस बात का उपलब्धि पहले नहीं रहती, अस्तित्व में तो रहती है, एग्जिस्टेंस में तो वो रहती है, लेकिन मनुष्य के पास अभी तो पहुँची नहीं समझ के रूप में। तो पहली बार यदि कोई एक आदमी काम कर रहा है, जो हो रहा है ऐसे होने की एक प्रक्रिया, उसका नाम अनुसंधान है। जैसे हवाई जहाज जब बना है, हाँ। तो इसका मतलब अस्तित्व में पहले से हवाई जहाज था, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगा होगा कि कम समय में एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो अनुसंधान करके हवाई जहाज बनाया किसी ने। अभी उसको डिस्कवरी एक शब्द जैसा हम बनाते हैं, या वो है ना, अनुसंधान ज्ञान हुआ हुआ नहीं हुआ उसको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। रिसर्च तो फिर आगे है, मतलब एक बार हो जाने के बाद रिसर्च करना, एक तो सर्च करना और एक रिसर्च करना, है ना। जैसे न्यूटन को ग्रेविटी का नियम पकड़ में आया, तो हम उसको बोल सकते हैं कि एक प्रकार से वहाँ पे कुछ पकड़ में आया, मशीन में थोड़ी पकड़ में आया कुछ, ज्ञान क्या हुआ उसमें। तो प्रकृति का एक नियम है ग्रेविटी का, वो उसको समझ में आया, वो उसकी खोज हो गई आपकी भाषा में बोलेंगे तो। और अब शिक्षा विधि से लोग उसको रिसर्च करते हैं, वापस वापस हम उसको पहचानते हैं। तो ये जो भ्रम की स्थिति वही है क्या, जैसे कि हम फंसे हुए भाषा में, क्योंकि हमने साइंस पढ़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अनुसंधान जब भी बात चलती तो हमारे मन में चलता है कि यार कुछ सुविधाएं पाने के लिए जो व्यक्ति ने प्रयास किए, ठीक बात है, सुविधा पाने के लिए जो किए उसको अपन अभी अनुसंधान कह रहे हैं, ठीक है ना। तो वो भी पहले नहीं था इसलिए नाम दिया उसका, परंपरा में पहले नहीं था टेलीफोन, तो टेलीफोन आ गया तो कुछ कह दिया, तो कहेंगे उसको कह सकते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा उससे और समग्र रूप में हम ले जाएं इसको चीज़ों को, तो उतनी बात ठीक है कि मानव परंपरा में नहीं था तो एक आने पर एक हुआ ही सीख। उसको हम प्रक्रिया को समझें, तो प्रक्रिया समझने से आया कि प्रश्न आया, ध्यान दिया, आवश्यकता लगी, और अब क्या हो गया, ये धीरे धीरे धीरे बढ़ रहा है, जनरेशन टू जनरेशन बढ़ रहा है कोई भी चीज़ को लेकर। तो इसको कहते हैं कि पीड़ा का बढ़ना हुआ। उत्तर क्या, पीड़ा का मतलब उत्तर के अभाव में, है ना, उत्तर का अभाव है तो सार्थकता पे प्रश्न लग गया, इसी का नाम पीड़ा, सार्थकता पे प्रश्न लग गया। बहुत सारे लोगों को नागराज जी के बारे में पता होगा ना, नहीं पता तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि किस प्रकार से ये हुआ, जो कुछ भी उनसे सुना समझा जितना याद है उतना बता देता हूँ। मोटी मोटी बात में यही समझ में आया कि बचपन में ही उनको कोई प्रश्न खड़े हो गए, अस्पष्टता हुई, क्या अस्पष्टता हुई, कुछ कह रहे हैं कोई, अच्छा तो क्या अस्पष्टता हो गई, आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई उनके घर में सभी लोग, गांव के समाज के लोग आते हैं, उनके बड़े बुजुर्गों के पैर पड़ते तो इनके भी पैर पड़ते, ठीक। बहुत छोटी उम्र में इनको ये प्रश्न आया कि ये माँ बाप के पैर पड़ते हैं, वो तो ठीक है, तो अच्छे लोग होंगे, लेकिन हम तो कुछ ऐसे अच्छे हैं नहीं, तो हमारे पैर क्यों पड़ रहे भाई। तो माँ बाप से पूछने पे बताया कि भाई देखो तुम हमारे बेटा बच्चे हो तो क्योंकि हमारा सम्मान है तुम्हारा सम्मान, चलो ठीक है, प्रश्न तो खड़ा हो गया कि सम्मान का आधार क्या है ना। और आगे चला तो इनको सभी लोग जो है इनके घर वालों को विद्वान मानते हैं, और ये माता पिता और भाई भाई और ये सब आपस में कभी कभी लड़ते भी हैं। तो थोड़ी उम्र बढ़ने पे ये भी प्रश्न आया कि जिनको दुनिया विद्वान बोलती है वो भी सुखी तो नहीं दिखते हैं, कभी सुखी रहते हैं कभी दुखी रहते हैं, ऐसी तमाम चीज़ें आप पढ़ोगे। थोड़ी उम्र बढ़ने के बाद और कुछ हो गया कि एक वो उनका एक मित्र था, उसके साथ वो खेलते रहते थे, खेलने में क्या हो गया कि वो एक दिन बाद उनकी जनेऊ संस्कार हो गया, ब्राह्मण परिवार से होने, जनेऊ संस्कार होने के बाद ये हो गया कि अब तुमको उससे साथ नहीं खेलना है क्योंकि वो तो शूद्र जाति का है। तो ठीक है भाई, माँ बाप की बात मान लिए। तो वो जब खेलने गए तो वो वापिस मिला ही सही, मिलने के बाद वो जैसा वो हमेशा खेलता था वैसे ही खेला। अचानक इनको ध्यान आया कि मम्मी ने मना किया कि इससे टच नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने इमीडिएटली उसको धक्का दिया कि तू दूर रहे भाई, ठीक। धक्का देने के बाद वो गिर गया, गिरने से उसको चोट लग गया, तो चोट लगने से इनको फिर से ध्यान आया कि ये ऐसा क्या हुआ, कल तक तो हमारे बीच में ऐसा हुआ नहीं, ये रस्सी कारण ही लफड़ा हो गया है ना, अभी ध्यान देने से हो रहा कुछ कुछ कि भाई कल तक तो ये प्रॉब्लम नहीं था जने, आज ये इसके कारण ये दिक्कत हो गया भाई, तो ऐसा क्या हो गया हमारे में जो आपस में ये खून खराब होने लग गया। तो ऐसे प्रश्न बनते चले गए, है ना, उम्र बढ़ती गई प्रश्न बढ़ते चले गए। तो उन प्रश्नों को वो करते रहे अपने घर परिवारों में, और घर परिवार में उनके पास किसी के पास उत्तर नहीं थे ये सब, तो धीरे धीरे घर वाले लोग परेशान होना शुरू हो गए, जबकि ये परेशान करना चाहते नहीं थे। जब भी वो ज़्यादा परेशान होते थे तो ये सोचते थे अपने को ये सब नहीं करना चाहिए, काहे परेशान करते अपने घर वालों को, है ना। ये सब नॉर्मल बात है, ये तो आपके घर में भी आपके बच्चे परेशान करते हैं आपको, कुछ होते रहता है ऐसा, है ना, इसमें कुछ रहस्य में कुछ नहीं है। तो जिंदगी चली रही है, फिर बीच में खेल ही रहे हैं, कुछ हो ही रहा है, कुछ हो ही रहा है। और थोड़ा बड़ा होने के बाद घर में चूंकि वेद परंपरा है तो वैदिक परंपरा से उनका भी शिक्षा विक्षा होना शुरू हो गया। वो घर में सुनते रहते थे, जैसे जो घर में बातें, जैसे हम लोग जो बातें यहाँ करते रहते हैं ये सारे बच्चे सुनते रहते हैं। आपको आप बाहर जाके पूछोगे क्या बताया तो बताएंगे, है ना, क्रक्स तो बता ही देंगे कम से कम, इतना विश्लेषण नहीं भी होगा तो क्रक्स उनको पहले ही पता चल गया कि ये कह रहे हैं कि ईश्वर ही सत्य है भैया, और जो ये संसार माया है और सत्य से असत्य पैदा हो गया, तो सत्य से असत्य कैसे पैदा हो गया ये प्रश्न पहले आ गया। तो घर में जो भी वैदिक परंपरा थी उसके प्रति उनकी कोई आस्था नहीं बनी, है ना, क्योंकि प्रश्न पहले खड़ा हो गया भाई तुम जो फंडामेंटली कह रहे हो। जैसे यहीं पर कोई बच्चे को प्रश्न खड़ा हो जाएगी भैया क्या कर रहे हो तुम लोग, तब उसकी आस्था ही नहीं है, पर नहीं होगी तो वो नहीं सुने। हो ही सकता हमारे यहाँ कोई बच्चे ऐसे हो जाए, तो ऐसे कुछ बन गया मुद्दा। तो वो चूंकि उत्तर वो प्रश्न नहीं, वो प्रश्न खड़ा हो गया उसका उत्तर नहीं मिला, तो आगे ये होगा कि वो उसको पढ़ने वढ़ने गए ही नहीं। थोड़ा और बड़े होने के बाद घर वाले ज़्यादा परेशान हो गए, फाइनली इन्होंने सोचा कि अच्छा, इस बीच में ये भी कह रहे हैं कि उनके परिवार वाले बहुत मेहनती करते मेहनत थे करने वाले थे, एक दो एकड़ ज़मीन उनके यहाँ होती थी, ज़्यादा होती भी नहीं थी केरल वो वहाँ पर मैसूर में, तो कम खेत हैं लेकिन उसमें इतनी मेहनत करते घर वाले, और तो इतना उत्पादन करते, मम्मी उनकी कुछ कुछ काम करी आयुर्वेद में, इधर उधर ज्योतिष एक्सपर्ट हैं, और घर परिवार में पूरा उत्पादन श्रम पूर्वक जीना ये सारा है, तो उनको ये काम बहुत अच्छा लगता था कि ये काम ठीक है भाई, मेहनत से कोई कमा खाते हैं, है ना, जैसे यहाँ भी मेहनत होती है तो कई सारे बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, यार हमको तो ये ठीक है, हमको तो ये कर लेना चाहिए, है ना, नेचुरली, तो उनको भी अच्छा लगा। ये सब बातें हो रही हैं, उम्र बढ़ती चली जा रही है, प्रश्न भी बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो प्रश्न बेसिकली आ तो अस्पष्टता से रहे हैं, चीज़ें कुछ और चल रही है, लोग चाहते कुछ हैं, जो लोग पेड़ पढ़ने आ रहे हैं वो जो उनकी आशा कुछ हो रहे हैं, और हम तो उस आशा में अर्थ कुछ नहीं कर पा रहे हैं भाई। और हिंदुस्तान के मतलब नामचीन परिवार हैं सब, किस मामले में, ज्ञान के मामले में, वैदिक परंपरा वाले, है ना। जैसे बातचीत में पता चला कि बाद में हम पूछे कि आज हमको वेद समझना हो तो संभव है क्या, तो बोले आज तो संभव ही नहीं है, क्योंकि जो वेद समझने समझाने का जो कार्यक्रम था जिस परिवारों में हो सकता था, जिस वातावरण में होता है, अब तो वो है ही नहीं। तो अच्छे वातावरण में भी रहने के बाद, नामचीन लोगों के साथ रहने के बाद भी ये प्रश्न बड़े उत्तर नहीं हुए। फाइनली एक उम्र के बाद घर वालों भी परेशान हो गए, इनको भी लगा ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो इनके मामा जी के बारे में नाम तो भूल गया मैं, तो सब ने तय किया कि इनके मामा जी से इनकी दोस्ती भी थी, मामा लोग से रहती भी कई बार, तो मामा जी के पास भेज दिया गया। तो ये तैयार भी हो गए, है ना, तैयार होने के बाद चले गए भाई। जाते समय इन्होंने वहाँ कंडीशन रखी मामा को, जो आप पढ़ाओगे पढ़ेंगे, लेकिन लेकिन क्या काम बताओ पहले, फिर पढ़ाई वढ़ाई के बारे में तो उनको पहले से अस्वीकृति थी कि पढ़ाओगे तो वही जो सत्य से असत्य उपजने वाला है ना, तो काम में मन लगाए, तो वो उनके पास वो रहने लगे। तो मम्मी के पास आयुर्वेद सीखे थे, घर में खेती थी, और मामा जी बड़े नामचीन वो थे, अपने गौशाला चलाते थे भाई, तो गायों के बारे में उनको बहुत अच्छा पता था, और वैदिक परंपरा के वो भी एक विद्वान थे उस एरिया के। तो उनके वहाँ रहकर हमको ये समझ में आना चाहिए कि उम्र बढ़ने से ये प्रश्न पे उत्तर नहीं होने से पीड़ा बढ़ रही है, बढ़ गई भैया। और करीब 3-4 साल रहने का समय हुआ, मुझे पीरियड एग्जैक्टली याद नहीं है, मामा जी पढ़ाते रहे रोज सुबह शाम पूरे वेद, वो पढ़ते रहे अपना काम करते रहे ठीक, और शांति जिंदगी चल रही है। अब लेकिन यही हुआ कि उत्तर नहीं है, मामा जी ने सब पढ़ा दिया, मामा जी ने ये बोल दिया कि भाई तुमको तो वेद समझ में आ गया, प्रश्न उत्तर में समझ, जो जो मामा जी को पता था सारा बता दिया, है ना, उसके बाद बचा गया भाई। तो उन्होंने बोला कि तुमको तो वेद, तुम भी वेद मूर्ति हो सकते हो। बोले ऐसे नहीं, अकेले में कैसे पता चलेगा। बोले आप क्या क्यों तर्क लगाया, उन्होंने तार्किक थे ही, तर्क लगाते थे कि आपने जो पढ़ाया है वही आप पूछते हो, तो जो आपने पढ़ाया है वही आप पूछोगे तो कैसे पता चलेगा कि मेरे को समझ में आया भी, क्योंकि आपके आप ही का सिलेबस आप ही का है। तो बोले ये तो ठीक नहीं है, तो क्या करें, तो ऐसा करो कि और सारे विद्वानों को बुलाओ जिन्होंने हमको नहीं पढ़ाया। और हिंदुस्तान में वो परंपरा रही कि जब भी किसी की शिक्षा दीक्षा हुई तो वो एक सभा करो भाई, सभा करने में काफ़ी लोग आए बता रहे हैं, करीबन 100 लोग के आसपास आए सब जगह से, और मामा जी और ये बैठे, और भैया हमने इनको पढ़ा दिया, दीक्षा हो गई इनकी पूरी शिक्षा दीक्षा, आप लोग देख लो भाई इनको वेद मूर्ति कहने के पहले, घोषणा करने के पहले जरूरी है कि आप पूछ लो भाई। तो उसमें काफ़ी दिन भर चर्चा चली, लोगों ने जो जो पूछा उन्होंने उसका बिल्कुल एज इट इज उत्तर दे दिया। तो ध्वनि मत से सबने बोला कि इनको अब वेद मूर्ति कह सकते हैं। मामा जी ने बोला कि भाई आपको वेद मूर्ति क्या कहा जा सकता है, इन्होंने बोला एक काम करो तीन बार कहो, कम से कम तीन बार, हमको वेद समझ में आया बोलो तीन बार, हाँ तुमको वेद समझ में आया एक, तुमको वेद समझ में आया दो, तुमको वेद समझ में आया तीन, हो गया भैया तीन के बाद अब सभा खत्म होने, रुको रुको रुको एक मिनट, जो कुछ आपने पढ़ाया वो हमने पढ़ लिया लेकिन हमारे तो इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं हुआ इसमें, है ना। एक जेन्यून इफेक्ट किया, ये इफेक्ट किया मजाक तो करने के लिए नहीं किया, एक्चुअली देख लेते भाई क्यों घर वालों को परेशान करें, तो जेन्यून इफेक्ट करने के आधार पर बात बनी, लेकिन उत्तर नहीं मिला। उत्तर नहीं मिला तो सभा तो ऐसी अनमनी सुनमन हो गई कि तुमने ही वेदमूर्ति बोला, आप क्या करेगा आदमी, है ना। तो मामा जी जो थे वो थोड़े से सीरियस हो गए, उनको पहली बार सीरियस लगा, बात गंभीर है यार इस बात में। उनके मामा जी ने उनको कहा कि देखो हमारे तो ये प्रश्न नहीं थे तो हमको हमसे कहाँ पूछ रहे उत्तर उत्तर ये, है ना, हम तो वो सुनी सुनाई बात पे चल रहे हैं यार, तो हमारे प्रश्न नहीं थे तो हम तुमको उत्तर नहीं दे सकते, तुम अपना उत्तर की तलाश करो। जो भी हो गया, इसी बीच में शादीवादी होगी कहीं, है ना, वो भी हो गया, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो प्रश्न बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या प्रश्न बढ़ने का मतलब खाली उसका उत्तर नहीं है तो सार्थकता प्रश्न जिंदगी पे लग रही कि हम कर क्या रहे हैं। अगर हमको सबको कोई अस्पष्ट है, कोई चीज़ अस्पष्ट है, हम ही ध्यान नहीं देते हैं तो हमारी आवश्यकता बनने वाली है क्या? वो आवश्यकता बनने का मतलब ही हुआ कि वो उत्तर नहीं हमारे पास नहीं है तो हमारे जीने का सार्थकता क्या है, पर्पस क्या है, सेंस क्या बनता है ना। कोई एक आदमी ध्यान देता है तो हो जाता है। आप सब भी, हम सब भी इसी अध्ययन विधि से ये सब ध्यान दे सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब क्या हो गया, पीड़ा बढ़ गया है लेकिन पीड़ा का कोई उत्तर नहीं है, तो फिर उन्होंने सोचा कि ये सब लफड़ा क्यों करना है, सभी दुखी रहते हैं, तो शादी वादी करो। अपने शादी हो ही गई थी, पत्नी को लेकर वो चले गए वहाँ से बेंगलोर, और बेंगलोर में जाके उन्होंने कहा कि आम आदमी जैसे रहता है वैसे रहो ना, काय का लफड़ा करना, अपने कारण सभी जगह दंगा होता रहता है, ठीक। तो एक सामान्य मनुष्य के जैसे जियो भाई, कमाओ खाओ ऐसे करो, तार्किक पहले से ही हैं, तो सोचे क्या करेंगे, खेती गौशाला तो करके आए थे, बोले वो तो करेंगे नहीं, अब कुछ नया करते हैं, तो क्या करते हैं, फैक्ट्री डालते हैं। तो फैक्ट्री डालें, काय की फैक्ट्री डालें, तो उसी समय कोई जापान अपन या चीन पता नहीं कोई आया, है ना, हिंदुस्तान में, और ये आज़ादी का कुछ चल रहा था कार्यक्रम, या हो गई थी या होने वाली थी पता नहीं, तो उसने बोला तुमको आज़ादी चाहिए, तुमको क्या क्यों आज़ादी चाहिए, तुम्हारे हिंदुस्तान में तो तुम्हारी पेंसिल तक नहीं बनती है, और बड़ा बात कर रहे हो कि आज़ादी चाहिए, और न्यूज़ में कहीं उन्होंने पढ़ा, अब उससे उसको लेने देने तो है नहीं बाबा जी का, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है यार पेंसिल ही बनाते हैं ना, ये बोलता है तो यही बना लेते। तो और बीच बीच में वो कहीं गुरु के जा ही रहे हैं, वहाँ से कोई साधना के बोल दे ये साधना कर आओ, दो महीने छः महीने का दिन शिविर कर आओ, है ना, वो भी करके आ ही रहे हैं ना, वो सारा चल ही रहा है, वो कई सारी साधनाएं बीच में हो रही हैं, वो साधना सफल हो जाए लेकिन इनके प्रश्न के उत्तर नहीं हो रहे। अब ये क्या हो गया, है ना, तो ये काम शुरू हो गया, तो अब मशीनें कहाँ से आएंगी, तो पेंसिल ली, बाजार से पेंसिल खरीदी कि पेंसिल होती कैसी है, ठीक कैसी होती है, अब उसी को बनानी है अपने को, वो इम्पोर्ट होती थी पेंसिल, तो वो कैसे बनेगी और कैसे उसके यंत्र बनेंगे मशीन, ही स्टार्टेड डूइंग दैट, है ना, लेथ के वहाँ जाके बनू के अपने पूरा मशीन का जंगड़ वंगड़ सब बना लिए और पेंसिल बनाना शुरू हो गई भी, ठीक। उस समय क्या हो गया, ये बेंगलोर में रह रहे हैं तो हमेशा ही वो मतलब बेंगलोर में जो भी, जैसे उसने बताया था ना राकेश भैया ने, कि बेंगलोर में जो भी एक अच्छी जो समुदाय है, मतलब उच्च वर्ग के लोग हैं जो धनाढ्य भी हों और विद्वान भी हैं, और सबके साथ उनका मिलना जुलना है ही, और वो सब चीज़ें देख ही रहे हैं कि आखिर पीड़ा बढ़ती चली जा रही है, फैक्ट्री अच्छी चल पड़ी भैया, जब तक फैक्ट्री नहीं चली जब तक तो ठीक ही था कि वो आज ये बनाना वो बनाना उसमें मन लग गया था आदमी का, वो ठीक ठाक चलने लगी तो बताने लगे कि हमारा कुछ कुल खर्चा 2 रुपये प्रतिदिन और आमदनी 1000 रुपये प्रतिदिन, कितना 2000 मुझे पता नहीं, जो भी संख्या हो। तो जब चीजें सेट हो जाती तो ज्यादा प्रश्न बढ़ जाते, बोले ये तो अब धीरे धीरे धीरे प्रश्न बढ़ते चले गए, है ना, तो उनको लगने लगा कि ये नहीं है। तब क्या किए, वापस पत्नी को तैयार किया, वो सब कहानी आपको पता ही है। उसके बाद अब क्या हो गया, वापस जा रहे हैं अपने गुरु के पास, कहाँ जाएगा आदमी, तो गुरु के पास जाके बताया कि भाई ये सब हो गया, हमारा तो इसमें मन लगता नहीं है, है ना, क्योंकि ये सार्थकता दिखती नहीं, कर क्या रहे हम। फाइनली जो भी हुआ, अब गुरु जी ने एक उनको रास्ता बता दिया कि एक काम करो, भजन करो। क्या बताया, है ना, जो भी जिनको गुरु चंद्रशेखर भारती शंकराचार्य, उनके परिवार वाले भी उनको अच्छा मानते थे, ये भी उनको अच्छा मानते थे, उनके पास गए तो बस इतने बताया कि ये हमारे कुछ दिक्कत है, ये प्रश्न है, वो जानते थे पहले से भी, बहुत कम बात हुई, एक लाइन में बात हुई, उन्होंने बोला तुम्हारे प्रश्न है तो भजन करो, उत्तर मिलेगा, बस एक लाइन बोली। उठते उठते उन्होंने पूछा कहाँ जाके करें भजन, कहाँ करें, तो उन्होंने बोला नर्मदा के पास जाके करो, नमस्ते करके बाहर हो गए। बाहर आके सोचे नर्मदा के पास करने का मतलब, पूछे नहीं किधर करना है, तो अपना बुद्धि लगाए चलो जहाँ से शुरू होती है वहीं चलते, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, मानव परंपरा में अब इन प्रश्नों को उत्तर के लिए अंतिम बिंदु जो भी है ना, तो क्या कर रहे हैं, मानव परंपरा उसको उत्तर दे रही है कि देखो इससे कुछ मिलेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात वो बताए भी, लिखे भी हैं कई जगह कि समाधि करने से होगा कुल मिला के। तो उनको एक प्रश्न आया जाते जाते कि इनसे पूछे तुमको समाधि हुआ कि नहीं हुआ, और समाधि नहीं हुआ तो कैसे कह रहे हो कि समाधि मिलेगा, और समाधि हो गया तो उत्तर दो। तो उन्होंने कहा ये लफड़ा नहीं करना है, तो मामला और अटक जाएगा अपना, है ना। तो तर्क तार्किक थे ही, तो उन्होंने कहा ये तर्क लगाने से तो अपना प्रॉब्लम और बढ़ने वाला है कि घटने वाला है ना, तो काम ही खत्म हो गया। आप करेगा क्या आदमी जिसको गुरु मानते एक अकेला, है ना, वो उससे भी अगर ये कुतर्क हो जाए, मतलब तर्क तो जायज है कि आप कह रहे हो कि जाओ वो जाके अध्ययन शिविर करो उसमें समझ में आ जाएगा, तो आपने किया तो आप बता दो भैया क्या है, और अगर आपने नहीं किया तो आपको कैसे पता कि अध्ययन शिविर में समझ में आने वाला है। तो लॉजिक तो बहुत परफेक्ट, उनका लॉजिक बहुत स्ट्रांग हमेशा। तो ये बात में अपने का ये पूछने से तो अपन ही बेघर हो जाएंगे ना, तो काम ही खत्म हो जाए जिंदगी, मरने के अलावा बचे क्या इसमें, इससे अच्छा है कि नहीं पूछना। तो वो प्रश्न आते हुए भी उसको नहीं पूछे, चलो ठीक है बोला है तो करेंगे भी, अब क्या करें। तो मानव परंपरा में एक्चुअली उसका उत्तर जिस भी रूप में है, जिस रूप में उत्तर है उस पर काम करना, अब ये शुरू हुआ, माना गया जैसे भी उस पर कार्य करना। जैसे आज भी अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रिकल पे इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपको कोई रिसर्च करनी, नया चीज लेके आना है, ये सिंपल नियम ही है कि जितना माना जाति में अब तक जाना गया है समझा गया है, जब तक आप उसको बिल्कुल उतने से सहमत समझ नहीं लेते हो आप उसमें कोई ऐड नहीं कर सकते आप, क्योंकि प्रकृति उत्तर देनी है ना आपको। तो ये जरूरी होता है कि वो परंपरा में जहाँ तक भी माना जाति पहुँची रहती है वहाँ तक की समझ हमारी बनना आवश्यक है। तो मानव परंपरा में जिस रूप में उत्तर है उस पर कार्य करने के लिए उन्होंने शुरू कर दिया भाई। शुरू करने के बाद क्या हो गया, जो कुछ भी बताया गया वो तो सफल हो गया। पांचवा स्टेज क्या हो गया कि जो कुछ बताया तो साधना करो, वो तो साधना तो सफल हो गया, लेकिन उत्तर तो एक्चुअली क्या हो गया, अगले स्टेज में क्या हो गया, साधना सफल हो गया लेकिन उत्तर नहीं मिला, तो क्या हो गया उस स्टेज में, क्या हो रहा है ना, उसके पहले तक क्या था और उस स्टेज में क्या हो गया जिसको हम समाधि कह रहे हैं। बाबा जी को समाधि हुआ, समाधि होने के बाद भी 18-20 साल में समाधि हुआ, और समाधि होने के बाद भी उनको ज्ञान नहीं हुआ होगा, तो सोचो क्या वो क्या हुआ ये। तो मानव परंपरा में जो हाईएस्ट जो ज्ञान के लिए बताया गया वो समाधि, तो जब तक समाधि नहीं होगी तो उसके आगे बात तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि नाउ ही हैज टू रिप्रेजेंट द होल ह्यूमन रेस। जब तक आदमी जितना किया गया है उसका अधिकतम पे नहीं जाता है तब तक उससे अधिक उससे आगे का कुछ हो नहीं सकता है, वो हो ही नहीं सकता कभी। तो इस विधि से क्या हो गया, समाधि होने के बाद नाउ अब क्या हो गया, अब वो पूरी मानव जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस प्रश्न के उत्तर के लिए अब आदमी कहाँ खड़ा हो गया, क्या हाइट हो सकता है वो सोच, आप थोड़ा सोच के देखो कि 20 साल हमको बताया गया कि ये प्रश्न है भैया इसका मतलब ये तरीका उत्तर यहाँ मिलेगा, एक आदमी उसको जेन्युइनली करे और सब करने के बाद जो जो भी सफलता के मापदंड है वो सबसे हुए, ऐसा नहीं कि उनको समाधि नहीं हुआ, वो कभी मानने वाले नहीं अकेले में, समाधि हो जाने के बाद भी कई लोगों को वेरीफाई कराए, है ना, कई लोगों को वेरीफाई कराए, जब बहुत सारे लोगों ने बोला कि हाँ ये सब लक्षण तो समाधि के होते हैं, तभी वो स्वीकार है कि समाधि हुआ भैया। और समाधि होने के बाद 2 साल तक इंतजार किए, कोई ज्ञान नहीं हुआ, 14 से 18 घंटे रोज वो समाधि में बैठते थे और वापस लौटने के बाद कोई ज्ञान नहीं, ठीक। लेकिन वहाँ बताने की आशा विचार इच्छा है वो चुप हो गई, मतलब कोई सुख दुख वाली कोई बात ही खत्म हो गई, ना सुख चाहिए ना दुख चाहिए, कुछ करना ही नहीं है, है ना, दिक्कतें सब खत्म होगी सारी पीड़ा। लेकिन बाहर लौटने के बाद वापस समाधि के जो भी ध्यान में स्थिति है उसमें से बाहर आने के बाद वापस यही सब प्रश्न, चार प्रश्न को बताए ही हैं, सत्य से असत्य कैसे उपजा, ये जो भाषा प्रमाण है कि वो भाषा को बोलने वाला आदमी प्रमाण है, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या था? हाँ, शास्त्र प्रमाण है या उसका प्रणेता प्रमाण होगा, किताब लिखने वाला प्रमाण माना जाए या किताब को प्रमाण माना जाए। चौथा प्रश्न जुड़ गया, देश आजाद हो गया तो संविधान में कोई एक मानव को जीने कैसे चाहिए वो तो लिख ही नहीं रहे, है ना, तो राष्ट्रीय चरित्र कुछ होगा कैसे जिएगा एक आदमी, नहीं क्या नहीं करना वो तो लिखा है। ऐसे चार प्रश्न हो गए कुल मिला के, सारे प्रश्न संयोग से किस बारे में है, ये मानव क्या है, देखो कहाँ पहुँचा ये, अस्तित्व में मानव का रोल क्या है, मानव को जीना कैसे, मानव केंद्रित प्रश्न हो गए। इसके पहले तक ध्यान ही नहीं गया किसी का मानव को, ईश्वर केंद्रित प्रश्न कर रहे हैं, वस्तु केंद्रित कर रहे हैं, पानी क्या है, तो उनको भी समझ में आया, है ना, जैसे न्यूटन को ये एप्पल नीचे क्यों गिरता भाई, ये प्रश्न हो गया, ठीक। उससे उसको एक प्रकार का अनुसंधान हो गया, ज्ञान हुआ उसको, जितना प्रश्न था उतना उत्तर हुआ ना। तो यहाँ पर क्या चीज़ नया हो गया, मानव को लेकर प्रश्न हो गया, तो मानव को लेकर उत्तर हो गया। कब हो गया? पीड़ा का एक हाइट ये समझ में आना जरूरी है। मानव परंपरा में प्रस्तावित जो भी तरीके हैं वो सब तरीके करने के बाद भी आदमी सफल नहीं, तो आप सोच सकते हो कि एक आदमी क्या कर रहा है उस समय। अब वो आदमी सीधा एग्जिस्टेंस से ही बात कर रहा है ना, आप कोई परंपरा उसके साथ नहीं है, तो जो भी भ्रमित परंपरा है उसकी उंगली छूटने के बाद ही कोई अगली स्थिति में पहुंचते हैं, है ना, ये बात बनती है। तो यहां पर है ना, जो कार्य बताया गया वो सब सफल भी है, उत्तर नहीं हुआ, तो परंपरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अब, तो जिसको कह रहे हैं कि मानव जाति को वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो पूरी मानव जाति में अब तक का जो भी प्रयास था सुखी होने के लिए, जो भी कामना थी, वो सारी कामना, वो पीड़ा, वो एक आदमी के माध्यम से व्यक्त हो रही है ना। एक आदमी में वो जिज्ञासा के रूप में बनी है, रो रहा आदमी ऐसा नहीं, वो जिज्ञासा की तीव्रता है। ऐसी तीव्र जिज्ञासा के होने पर है ना क्या हो गया, जीवन में ही जीवन का ताकत ही बढ़ रहा है कुल मिलाकर, और ये अनुसंधान घटित हो गया, ठीक है। उसको कह रहे हैं बाबा की प्रकृति ने उत्तर दिया, तो ये कोई प्रक्रिया नहीं होती, ऐसा तो है नहीं, तो प्रकृति ने उत्तर दे दिया। और प्रकृति में उत्तर दिया तो क्या हो गया, अभी यहां से बात चालू हो गई है। प्रकृति में उत्तर दिया तो क्या समझ में आया, यही समझ में आया कि अस्तित्व सह अस्तित्व है ना। तो अनुभव की घटना घटी, अनुभव की घटना घटी, ये बात समझ में आया। और अनुभव पूर्वक वापस प्रकृति को देखा गया, अध्ययन किया गया, तो अनुभव की अनुभव पूर्वक प्रकृति का अध्ययन करने पर प्रकृति में रूप गुण स्वभाव धर्म ये सारे स्पष्ट हुए, ये बात समझ में आ रही। तो अनुभव के आधार पर जब आदमी देखने गया तो ये सब अर्थ की स्पष्टता हुई, अर्थ की स्पष्टता हुई, तो अनुभव पूर्वक अर्थ की स्पष्टता, और इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए चित्त में जो भी क्रिया होती है भाषा के रूप में है ना, उसमें से जो भी प्रचलित शब्द हैं बाहर प्रकृति में उसको इस्तेमाल करके उन सभी सार्थक शब्दों के साथ वो शब्द को लेकर है ना अर्थ को उसके साथ जोड़ दिया गया, ये बात बनी। तो ये हो गई अनुभव गामी विधि, सॉरी अनुभव मूलक विधि। अनुभव मूलक विधि से सहअस्तित्व में अनुभूत हुए, वो यह जो भास आभास था वो पहले अनुभव में आ गया, मतलब वो अब अस्पष्ट नहीं है, वो स्पष्ट हो गया जीवन में। उसको उसके उस अनुभव के साथ प्रकृति को देखने पर हर वस्तु की उपयोगिता क्या हो गई, उसकी उपयोगिता स्पष्ट हो गई, और उस अर्थ को व्यक्त करने के लिए भाषा का चयन हुआ। बाबा बोले कि जो भी हिंदी भाषा को उन्होंने प्रयोग पहचाना, और हिंदी के साथ उन्होंने दो तरह के शब्द होते हैं तद्भव तत्सम है ना, वो सब आप लोग जानती हो, तो जो भी जिसके जिससे जुड़ा हुआ जो भी उनको ठीक लगा उसे उन्होंने पहचाना, और उसी भाषा को प्रयोग करके हमारे सामने प्रस्तुत हो गया, ये हमारे लिए प्रपोजल हो गया। अब ये प्रपोजल में कोई शब्द का प्रयोग हो रहा है, जिन शब्दों के साथ जो बात कही जा रही है उन्हीं शब्दों के साथ क्या अर्थ हैं उसको समझना है। अर्थ को कहाँ समझेंगे हम, ये उन्होंने कहाँ समझाया ये अर्थ, अनुभव के आधार पर प्रकृति का हर इकाई का उपयोगिता को पहचानना बना। अब यहाँ कह रहे हैं कि उस शब्द के साथ आप पुनः उस है ना प्रकृति में जो भी व्यवस्था है उसका अध्ययन करते हो और अध्ययन पूर्वक उपयोगिताओं को समझते हैं, उससे अनुभव की यात्रा बनती है। ये बात समझ में आया? तो प्री रिक्विजिट क्या हुआ, अनुसंधान का प्री रिक्विजिट क्या हो गया, एक तो ये समझ में आना जरूरी है कि मानव में वो तीव्रता होना, दूसरा ये समझ में आना जरूरी है कि मानव परंपरा में उसका उत्तर ना होना। यदि मानव परंपरा में उत्तर है, अगर बचा हुआ है किसी रूप में, परंपरा में भले ही नहीं आया हो लेकिन यदि धरती पर वो उत्तर है तो आगे अनुसंधान की संभावना है क्या, वो नहीं होगा। लेकिन आदमी सफल नहीं होगा ऐसा नहीं है, जैसे जिसमें पीड़ा आएगी तीव्रता आएगी वो प्रकृति में धरती पर कहीं पर भी उत्तर अगर किसी मानव के पास है वो वहाँ पहुँच ही जाता है, उसमें कोई देरी नहीं है, इजी इजी भी पहले होता है ना। तो ये हमको समझ में आना जरूरी है क्योंकि अनुसंधान पूरी मानव जाति के स्वरूप में होता है, उसको रिप्रेजेंट करने के स्वरूप में होता है। तो यदि उत्तर है, जैसे मान लीजिए आज कोई सोचे मेरे को तो अनुसंधान करना है, हमको ये शिक्षा विधि से नहीं चलना है, हमको तो पहले सीधा समाधि और जो भी बाबा बोल रहे हैं संयम को उल्टा पुल्टा किया हम भी ऐसे कुछ करेंगे, तो क्या संभावना बनती है? यदि उत्तर आज है किसी के पास तो अनुसंधान की संभावना बनती नहीं है, है ना। लेकिन कोई समय हो सकता है यदि उसमें प्रमाण परंपरा में नहीं गया तो उत्तर खत्म हो गया, उत्तर नहीं है तो अनुसंधान की संभावना बनती है। यदि नागराज जी को अनुसंधान हुआ, ज्ञान हुआ और वो अगर मानव परंपरा में स्टेब्लिश नहीं होगा तो इसका मतलब वो ज्ञान का कोई प्रमाण नहीं, आगे फिर से अनुसंधान होगा। इसको हम लोग बहुत ठीक से समझ सकते हैं। यदि वो उत्तर किसी प्रकार से भी अगर जिंदा है तो आगे अनुसंधान होने की अभी संभावना नहीं है। तो अनुसंधान के लिए दो प्रीरिक्विजिट है, किसी मानव में कोई जिज्ञासा का एक हाइट होना और मानव जाति में उसका उत्तर नहीं होना, तो प्रकृति काम करेगा, प्रकृति में काम होगा। मनोरंजन नहीं है, मनोरंजन नहीं है, यदि ये शिक्षा में आ गया तो अब ये इसका अनुसंधान नहीं हो सकता। जैसे कोई आप सोचोगे जाकर मैं झाड़ के नीचे बैठूं और एप्पल गिरेगा तो हमको न्यूटन हमको जैसा समझा हमको सीधे सीधे वैसा समझना है, तो डू यू थिंक इट इज पॉसिबल, है ना। तरबूज भी गिर जाए तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो चीज़ें वैसे नहीं हो रही है, खाली एक मनमानी से नहीं हो रही है कि मेरे मनमानी कर लूँ तो हो जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा है। तो अनुसंधान एक नेचुरल प्रक्रिया है, ये समझ में आने की जरूरत है। उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि सहअस्तित्व में चीज़ें होने वाली, अकेले में कुछ होने रही है, मानव में तीव्रता का एक हाइट, ठीक, और मानव परंपरा में उसका उत्तर ना होना, ये बात बनती है। इस हाइट के बाद आने के बाद उसको प्रकृति में उत्तर मिलने हैं, तो ये समाधि से कोई ज्ञान हो रहा है ऐसा नहीं है। समाधि के बाद कुछ करेगा, कुछ तो करेगा ना आदमी, जो कुछ किया अब वो उत्तर मिलने हैं, क्योंकि वहां पर एक्चुअली क्या हो गया, जो भी परंपरा में कहा गया था उस परंपरा की उंगली एक्चुअली वहाँ छूटी है। अब परंपरा से अधिक, अब परंपरा से अधिक सोचने के लिए आदमी तैयार हो गया है, तब तक वो परंपरा के साथ ही खड़ा है, ये बात समझ में आ रही। तो अनुसंधान इन कंडीशंस में घटित होने के बाद अब आ गया शोध। एक अनुसंधान हिंदी में बोले, अंग्रेज दूसरा भाषा बोले उसका शोध। शोध क्या हो गया भाई, शोध में अपन शब्द का लेके आ रहे हैं, ये जो शब्द और शब्द से अर्थ और अर्थ से अनुभव तक की यात्रा, इसको हम लोग कह रहे हैं रिसर्च। सर्च हो गया एक बार, अब उसको शिक्षा में लाने के बाद उस भाषा के साथ जोड़ने से अभी वो रिसर्च की बात आ गई, ठीक है ये बात। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया कि अब इन शब्दों के साथ जोड़ने पर वो जो भी भास आभास हो रहा था अब वो धीरे धीरे उसके चित्र जो है हमारे सामने साफ होना शुरू हो गया, ये बात समझ में आई। तो अनुसंधान के बाद भी प्रकृति का अध्ययन होते हुए अर्थ का साक्षात्कार हुआ तो जीने में ये प्रकट होने की बात बनी, एक तरफ भाषा जीना दोनों जुड़ गया इसके साथ, ठीक इसी विधि से शब्द। अभी ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा नीतू दीदी? तो अनुभव के आधार पर अर्थ की स्पष्टता हो रही है और शब्द और शब्द के साथ जीना का स्वरूप बन रहा है, ये दो मुद्दे बने कि नहीं बने, ठीक है ये बात। तो अभी क्या हो रहा है, ये शब्द और शब्द के साथ जीने को जोड़ देने से अर्थों की स्पष्टता है ना, इसको हम कह रहे हैं इससे आगे अनुभव की यात्रा। ये बात पकड़ में आई? तो अनुसंधान क्या चीज है, पकड़ में आया? कोई दिक्कत इसमें? हाँ जी, वर्षा जी बोलिए। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आपने जो इतने सुंदर तरीके से आज रखा ना, तो मेरा मन आपको कृतज्ञता ज्ञापित अच्छा करने का हो रहा है, क्योंकि इतना बढ़िया से आपने जो बाबा जी की यात्रा से लेकर आज तक ये जो प्रस्तुति है बहुत ही खूबसूरत, इसलिए वाह वाह करने का मन कर रहा है। कर दो। अरे हमने तो खाली कुछ बातें करी हैं, अनुसंधान पे वाह वाह करो यार, हमारे पे क्या बातचीत का है। ताली बजा जोरदार अनुसंधान के लिए। भैया अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बात यह है कि जो आप परंपरा के बारे में बोले हैं, उन्होंने समाधि के बाद बोला है, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स है वेदांत में जो समाधि के बारे में नहीं बोलते हैं, ज्ञान के बारे में बोलते हैं। जो उपनिषद में ऐसा है कि विद्यन्ते हृदय ग्रंथि ही छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो इसका मतलब यह है कि जिसको ज्ञान हो गया उनमें कुछ संशय नहीं रहेगा। तो जो हुआ था समाधि लेकिन ज्ञान नहीं हुआ था, ये कहना ये है। तो वो मानव परंपरा, आपने जो मानव परंपरा के बारे में बोला है, उनको भी जानकारी नहीं थी जो चंद्रशेखर भारती, वो कल्मिनेशन नहीं है, ज्ञान कल्मिनेशन है। तो वो गलत इन्फॉर्मेशन था जो लेके आए थे वो बाबा जी। ठीक है, तो ज्ञान होने का सही आपके पास सही इन्फॉर्मेशन है। हाँ जी, तो आप उस पर सफल होइए। अगर आपके पास सही इन्फॉर्मेशन है, ज्ञान हो तो संशय नहीं रहेगा मेरे भाई। देखो थोड़ा सा बुद्धि लगाओ यार। आप कोई को लगता है हमारे पास तो इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो भैया फिर सफल क्यों नहीं हुए, है ना? तो ये जो हमारा मानना है कि उससे बेहतर तो ये है, उससे बेहतर तो ये है, इसको अपनी जिंदगी के साथ जोड़ने का भी प्रयास करिए। यदि आपको इससे बेहतर इन्फॉर्मेशन, चंद्रशेखर भारती से ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास, मेरे को तो कुछ वेद वेदांत का ज्ञान ही नहीं है, मैं तो जीरो हूँ इसमें। ये तो मैं कुल अपना इंटरप्रिटेशन इसमें लगाया, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन से भी ज्यादा बेहतर। अरे मेरे भाई, यदि आपके पास है तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं तो सीखने के लिए आया। अरे क्या सीखने के लिए आए? जब आपके पास उससे भी अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो भैया आपने सफल होना चाहिए, सीधी सी बात है, इसमें हमको आपत्ति नहीं आपके कहने से। मेरे को बहुत समझ में आ गया, तो भैया सफलता का प्रमाण दिखा, प्रस्तुत करो, खत्म करो कहानी। अपने को कोई आपत्ति नहीं है किसी भी मानव के बारे में कि उसको समझ में नहीं आया, या हमको कोई आपत्ति हो नहीं सकती है। हम तो इतना से निवेदन कर रहे हैं कि समझने का प्रमाण है सुखी होना, परिचय शिविर याद करो वापस, और सुखी होने का प्रमाण है कि परिवार घटित होना, शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त, है ना? अगर इस प्रमाण के लिए समझने को अगर समझना बोलते हो तो आप और हम साथ चल सकते हैं। और यदि इसके लिए समझना नहीं है, किसी और चीज़ों के लिए समझना है, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, मैं मानव परंपरा के बारे में बोल रहा हूँ और कुछ नहीं। भैया मानव परंपरा में जो उनका प्रश्न है उसके उत्तर की बात हो रही है। आपकी मानव परंपरा में ज्ञान नाम पे कुछ होता रहता होगा, किसको मनाइए? मैं वही बोल रहा हूँ, उसमें किसको मनाइए? ये बात पहले से साबित हो चुकी है, तय हो चुकी है आपके और हमारे बीच में। सफलता का मतलब क्या? मैं समझ गया, जैसे आप समझ गए तो गलत इन्फॉर्मेशन आप बता पा रहे हो, वो गलत था, सही समझे तभी बता रहे हो, हमको कोई डाउट नहीं है। बिकॉज़ आई हैव कोटेड इट ऑलरेडी। नहीं नहीं, हमको क्या डाउट है यार, आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा हम कुछ होते नहीं है। हम तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ जो भी इस स्कूल में जो भी काम हो रहा है उसमें कुछ प्रमाण की बात हम करना चाहते हैं कि समझने का प्रमाण, सुखी होना, कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं। कल तक तो बहुत कन्फ्यूजन थे आपको, आज नहीं है तो बहुत अच्छी बात। तो सुखी होने का प्रमाण फिर वो याद करो, हम ये कह रहे हैं कि परिवार का गठन होना, अभी इसके लिए अपन काम करें। और परिवार का गठन होने का मतलब, परिवार का प्रमाण क्या है? तो समाज में अभयता होना। और समाज में अभयता का प्रमाण क्या है? तो प्रकृति में संतुलन होना। इसके लिए काम कर रहे हैं, दिस होल स्कूल इज वर्किंग फॉर दिस। सो इफ यू आर नॉट कन्विंस विद दिस, नहीं ये तो ठीक है, इसमें कोई संशय इसके लिए देखो तो आपको इसके लिए क्या वो काम कर पा रहा है जो भी इन्फॉर्मेशन है? देखो इन्फॉर्मेशन तो अबंडेंस में है, हम बोले वो सब इन्फॉर्मेशन गलत है, यही अकेली एक सही है, ऐसा बोलने का हमको अधिकार नहीं है। लेकिन हमको ये तो कहने का अधिकार है कि मेरी चाहत ऐसी है, कुछ सफलताओं को इस प्रकार देखने की चाहत है। यदि आपको सही समझ में आ गया और आप फिर भी अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो सोचो, तो या तो फिर हमारे अंदर बैठा हुआ ज्ञान के नाम पे कुछ और है, कुछ रहस्यमय ज्ञान है ना, कुछ ज्ञान के बारे में जितनी कल्पनाएं हैं वो कुछ अलग है। यहाँ पर ज्ञान का जो मतलब है आचरण, ज्ञान बराबर आचरण, सीधा जमीन पर पटका है। ज्ञान में तो हम दौड़ रहे हैं कल्पना में पता नहीं कहाँ कहाँ, और उसको जब लाए जमीन पर हकीकत में, ज्ञानी होने का क्या मतलब है? ज्ञानी दीदी यहाँ के बैठी है, ज्ञानी होने का मतलब इतना ही कि ज्ञान संपन्न एक आदमी का आचरण क्या होता है। तो ज्ञान बराबर आचरण, जैसे मोबाइल का ज्ञान हो गया तो मोबाइल एक आचरण में आया कि नहीं आया? हम ज्ञानी तो बहुत रहे भाई, हजारों लाखों ज्ञानी, लेकिन आचरण का पता ही नहीं चल रहा है। इस नजरिए से चीज़ों को देखने की जरूरत अगर समझ में आता है तो इसके लिए सब कुछ हो रहा है, ये सब इसके आसपास बिल्ड हो रहा है ना। तो पहले अपने को ये समीक्षा करना जरूरी है या ठीक ठीक बिठाना जरूरी है भाई कि अपने को ये मॉडल पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये तो बहुत स्थूलता का मॉडल है ना, ये तो ठीक है, ये स्थूलता का मॉडल है आपके हिसाब से। जी। ज्ञानियों के लिए बोलेगा अरे क्या बात कर रहे हैं आप, ज्ञानी बोलता है क्या सुख दुख होता है, सुख दुख से परे की बात है, परिवार एक माया है, क्या बात कर रहे हो, समाज क्या है ये, है ना, और प्रकृति तो सब झूठे हैं, सब दिखता है ये नहीं है। तो भैया उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ज्ञानी होने का मतलब यहाँ कुछ और है, ठीक है बात। तो अगर हमारे सामने ये डेस्टिनेशन हमको स्वीकार होता है तो टिकट कटाओ, है ना, टिकट भी कटा लो और अपना डेस्टिनेशन स्वीकार नहीं, गाड़ी जा रही कहीं और। नहीं कभी कभी तो प्रश्न तो रहता ही है ना, कोई बात नहीं, हमको कोई आपत्ति नहीं हो रही, आपकी नाराजगी भी नहीं है, ओपन प्लेटफॉर्म है कुछ तो हम, ठीक बात। तो अपने को इसको ध्यान में लाओ। हाँ। इसके लिए बात हो रही है, इसके लिए बात करें कि नहीं करें? हाँ जी जरूर। ज्ञानम अनंतम, ज्ञान के लिए ज्ञान की बात करें, वो हम करना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, ज्ञान के लिए ज्ञान की बात करने से क्या मतलब है ना, मानव में ज्ञान होने से क्या हो सकता है भाई? मानव में ज्ञान है या अज्ञान है या भ्रम है, इसको कैसे देखेगा आदमी, है ना। मानव कल्पना से एक ही चीज को बार बार बार बार बार बार बार बार सुनने से बोलने से हमको लगने लगता है हम ऐसे हो गए, है ना। जबकि जैसे आचरण को जोड़ोगे तो आदमी सीधा आसमान में जो घूम रहा था अभी कल्पनाओं में, धड़ से जमीन पाता है, उसकी जरूरत है या नहीं, करने की बात है। हाँ, तो करने की बात भी नहीं, होने की बात है। तो ये समझ में आ जाए कि इसके लिए ये सारा प्रोजेक्ट को हम देख रहे हैं, ठीक है ना बात। उसके लिए इस रोशनी में ये चीज़ों को हम समझ पाएंगे। अनुसंधान तो हुआ ही, अनुसंधान तो होते रहा है ना, और वो सब में देखोगे तो इसी विधि से हो रहा है ना। एडिसन को हो, है ना, चाहे हम आर्किमिडीज की बात करो, तमाम और भी, ऐसा नहीं कि अंग्रेजों के होता था अनुसंधान, यहाँ भी ऋषि मुनि थे। अगर इनको ऋषि मुनि बोलो तो उनको भी ऋषि मुनि बोलो, उनको साइंटिस्ट बोलो तो इनको भी साइंटिस्ट बोल दो। तो मानव में ये सब होने की घटनाएं प्राकृतिक है, ये हमको ठीक ठीक समझने की पहले जरूरत है। और इस लक्ष्य के लिए, जीने के लक्ष्य को लेकर, है ना, वो जो मानव में जो भासाभास है, ये जीने के साथ जुड़ने वाला जो स्वरूप है ना। नहीं तो क्या हो गया भाई, एक बड़ा सा घपला क्या है कि आदमी कल्पनाशील है, 50 बार एक झूठ को बोलने के बाद आपको सच नजर आने लगता है। मैं वहाँ गया था, उसने मेरे को ये बोला, मैंने एक लपड़ दिया, है ना, 2-4 लोगों को अगर बताया तो थोड़ी देर बाद आपको, अगर वो मैंने बताया ना कि अगर वो टेस्ट करें कौन सी लाई डिटेक्टर से, भी आप पास हो जाओगे, क्योंकि आप नहीं पकड़ पाएगा वो, क्योंकि आपको लगने लगेगा ऐसे हुआ है। आदमी कल्पनाशील है महाराज, ठीक, हजारों साल से हम जिस चीज़ की कल्पना करने लगते हैं हमको लगता है हो गया। जीने जाते हैं, जैसे जीने जाते हैं तो एक दूसरा आदमी के साथ हमारा बैठ नहीं रहा है, कुल कार्यक्रम वहाँ जाकर अटकता है, वहाँ पता चलता है कि संबंध शिकायत मुक्त हुआ है कि नहीं हुआ, अभाव मुक्त हम हुए कि नहीं हुए। नहीं तो हम तो सब ज्ञानी थे, हम सब ज्ञानी हैं कि नहीं, प्रमिला दीदी, कोई कम ज्ञान है अपने पास? सबके पास पर्याप्त ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन कोई दूसरा सुनता नहीं है, बस एक ही प्रॉब्लम है, ये झंझट हो गया। तो इस झंझट को अपन रियल माने या ये भी एक माया माने? और एक क्लैरिफिकेशन। हाँ बिल्कुल भैया, आप बिल्कुल दबाव मत आना, मैं भले कितना दबाऊँ आपको, है ना, चिंता मत करना आप जी। हाँ थैंक यू। बात यह है कि जैसे कि शिकायत मुक्त संबंध जो आप बोल रहे हैं जी भाई, ऐसे मतलब मैं कुछ हिस्टोरिकल कुछ बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, ऐसा है कि जैसे कि जीसस, मैं एक जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ, जीसस उनकी मान्यता है, सब मानते हैं ऐसे ऐसे करके, गॉड व्हाटएवर प्रभाव तो है ना, लेकिन उनको क्रूसीफाई किया गया था, तो संबंध में तो कुछ समझदारी की, मतलब समझदारी का अभाव है, आप अगर कुछ इफ यू थ्रो सम लाइट ऑन दिस टॉपिक। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, जहाँ पे अगर कीलें गड़ रही हैं इसका मतलब ज्ञान में कोई कमी है, जहाँ पे कीलें गड़ रही हैं। ही वाज लैकिंग समथिंग। तो भैया इसमें और इससे ज्यादा क्या बोला जाए, है ना। हर मानव सुखी होना चाहता है नहीं चाहता, उसको पहले विटनेस करो अपने में। यदि कभी इसको विटनेस नहीं करोगे तो कोई बात पकड़ में नहीं आने वाली। कंट्रोवर्शियल बहुत कुछ है। हाँ, उन पर हम बातें करेंगे तो हमारे को एक महीने का, एक साल भी, दस साल भी खत्म नहीं होगा। ये हमको समझ में आ जाए यदि आप अपने को ये विटनेस करो कि हर आदमी सुखी होना चाहता है और आपके पास ज्ञान है तो सुख होगा कि नहीं होगा, और वो आदमी आपको कीले गाड़ेगा, ये कैसे संभव है? समझा नहीं पाए। अरे ऐसा बोल के उनको छुट्टी दे दो कि चलो समझे तो थे, समझा नहीं पाए, अपना पीछे छुड़ाओ उनसे। प्रॉब्लम उनको नहीं है, वो तो सब कहीं अपने दफन है आराम से जो भी है, लेकिन प्रॉब्लम उनको लेकर किसको हो रही है? अपने को हो रही है। आगे समझने में अपने को बाधा हो रही है। भाई के उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे हम अच्छी बातें कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई टेररिस्ट आके हाँ हमें गोली कर दे तो क्या समझेंगे हम? ये बात नहीं करेंगे तब भी वो गोली मार सकता है कि नहीं मार सकता है? गारंटी लोगे क्या उसकी? तो इस बात से टेररिस्ट का क्या संबंध है? अगर वो तो समझ नहीं पाएंगे। लेकिन यदि आप गोली मार देते हो तब तो संबंध है। मतलब क्या हम समझ के कोई मार सकता है? अरे हम समझ, वो तो ठीक है ना, सिचुएशन का ये है। अरे ठीक बात है, हम समझने समझाने गए और आपस में हम एक दूसरे में अगर एक मत नहीं हो पाए, है ना, कोई समझ जाके अटक गया तो उसके मतलब मेरे को भी सोचना पड़ेगा कि मेरे पास पूरा है बात या नहीं है। आपको भी सोचना पड़ेगा कि आप समझने के लिए आए हो या क्या करने के लिए। ये तो हमको दोनों का अपना अपना भागीदारी निभाना पड़ेगा। तो ये अभी हमको समझ में आना जरूरी है कि इस एजेंडा के लिए काम ही नहीं हो रहा भाई। बार बार मैं कह रहा हूँ, एजेंडा अलग था, भक्ति विरक्ति एजेंडा, उसमें मरण जनन से अपने को मुक्ति चाहिए। और हम भी यहाँ कहीं घूम फिर के सोच रहे हैं कि यही होने वाला है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत गहरा बैठ गया है भाई कि बम्बई बहुत अच्छी जगह है, हमारे अंदर पहले बैठ गया है ना। तो विकास का मतलब बम्बई और न्यूयॉर्क बैठे हुए हैं, सफलता का मतलब इतना ही है। तो सफलताओं को दो तरीके से अभी तक देखा गया। एक देखा गया कि जन्म मरण से मुक्ति हो जाए, उसके लिए यहाँ पर हम अध्ययन शिविर नहीं कर रहे, उसके लिए हम अध्ययन शिविर नहीं कर रहे, ये बात सबको स्पष्ट है। जन्म मरण से मुक्ति हम चाहते हैं क्या? कोई है बैठा हुआ यहाँ पे, है ना, वो अपना टिकट कटा सकता है क्योंकि यहाँ टाइम वेस्ट करके क्या करेगा वो। जन्म मरण से मुक्ति के लिए अपन कोई काम कर रहे हैं क्या? हमारी तरफ से तो ऐसा नहीं कहा गया है। आपके मन में अगर कुछ हो तो आप कृपया करके अपने में क्लियर कर लो कि यहाँ से वो पूर्ति होने वाली नहीं है। ये ठीक है कि नहीं बात? तो जन्म मरण से मुक्ति हमको नहीं चाहिए, है ना। संग्रह से हम सुखी होते हैं, वो भी यहाँ संग्रह का कोई कार्यक्रम नहीं होने वाला है अभी फिर। लेकिन अब बात तो पूरी करेंगे भैया, बात पूरी करेंगे मतलब अब दो विचार आए। एक विचार आया भक्ति विरक्ति, भक्ति विरक्ति एक विचार बना। किस बात का विचार? कि वो जो भी भाषा भाष है उसको हम क्लियर कर लें भाई, हमको क्लैरिटी आ जाए। उसका एक थॉट बीच में एक शिक्षा विधि से अपने को मिल गया, उसमें क्या निकल के आया, क्या दिक्कत हो गया भाई? दिक्कत इतना हो गया कि भक्ति विरक्ति पूर्वक आप जी नहीं सकते हो। तो विचार तो मान लो बहुत अच्छा है, बट वो अव्यवहारिक, यू कैन नॉट लीव इट। आप भक्ति विरक्ति पूर्वक आप एक दिन भी एक मिनट भी नहीं जी सकते हो। जो भी भक्ति विरक्ति को यदि कोई एक समाधि तक लेके चला गया, उसी में तो भक्ति विरक्ति में तो जाता है। समाधि के बाद आदमी शरीर नहीं चला पाता है, ये भी प्रमाण है, बात सच है। क्योंकि यदि उस विचार को जीने जाता है तो जीना खत्म। जिस विचार को जीने जाओ जीना खत्म, क्या क्या करेगा आदमी बताओ? तो वो अव्यवहारिक विचार है। अब उससे जुड़े हुए जितने भी चीजें हैं महाराज, वो जाती भक्ति विरक्ति में ही है, क्योंकि ज्ञान का कंटेंट वहां इतना ही है। ये बात समझ में आई? ईश्वर मिला कि नहीं मिला वो तो पता नहीं चला। दूसरी बात आई कि पैसा, पैसे से सुखी होंगे। पैसा तो मिल गया, लेकिन पैसे से हमारा जो अस्पष्टता खत्म नहीं हुआ, जिंदगी को लेकर जो अस्पष्टता है वो खत्म नहीं हुआ। पैसा मिल गया लेकिन अस्पष्टता बनी रही। अब ये भी विचार अपने को पूरा नहीं पड़ा। इतने दो समीक्षा को अपन करके यहाँ पहुँच रहे हैं, हाँ या ना? ये समीक्षा हो पा रही कि नहीं हो पा रही? ये नहीं कि उनने कुछ अच्छा ही नहीं कहा होगा। कहा होगा भैया, तमाम कुछ कहा होगा, अभी हम क्या करें उसका? बात समझ में आ रही भाई? ये नहीं कह रहे कि उन्होंने कुछ अच्छा नहीं कहा होगा, कुछ कहा होगा अच्छा। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है उसको डिफाइन करो पहले। ये परिचय शिविर में बात हुई, ऑब्जेक्टिव यदि ठीक से डिफाइन नहीं करेंगे तो सभी ठीक करें। और हम कौन होते हैं हम कहते हैं कि वो ठीक नहीं कह रहे हैं? हम तो कोई एक निश्चित ऑब्जेक्टिव के लिए निश्चित प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। ये ठीक है कि नहीं, ऐसा सोचना ठीक है या नहीं है? बताओ भाई, क्या नाम है आपका? हाँ, विश्वजीत। विश्वजीत, बताओ विश्वजीत भाई, मेरे को क्या अधिकार, मैं बोलूँ सब किताब में गलत लिखा है, कोई अधिकार बनता है हमारे को? नहीं बनता ना, है ना? मेरे को क्या अधिकार कि वो सभी ठीक बोल दूँ? मैंने तो टेस्ट ही नहीं किया जिंदगी में कभी। हाउ कैन आई से समाधि में ज्ञान होता है या नहीं होता, है ना? हमने तो समाधि का 5 मिनट ध्यान ही नहीं किया कभी जिंदगी में, तो हमको कोई अधिकार बनता नहीं है। तो कुछ जनरलाइज्ड आइडिया है, बेस्ड ऑन दैट वी आर एनालाइजिंग ऑल दिस थिंग। नहीं, जनरलाइज नहीं आइडिया है, कंक्लूजन है। जो कंक्लूजन नहीं है, हमारे को डिजायर है। हाँ, वो तो है, इस डिजायर के लिए हम बात कर रहे हैं। हाँ, तो इस डिजायर के लिए बात करेंगे तो ये मैच ही नहीं करता है। उसने गलत लिखा ऐसा नहीं करा, वो मैचिंग नहीं बैठता है। नहीं, जीवन मुक्ति का कॉन्सेप्ट भी है, ऐसी कोई बात नहीं। तो जांचने की जरूरत है, तो जांचो ना भाई, यदि आपके पास है कॉन्सेप्ट तो फिर आगे आप देख लो कि ये सब हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं तो सीखना चाहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। मैं कोई आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब कंक्लूजन जो है वो, मतलब वो कंक्लूजन को रीओपन करो, ये कह रहा हूँ। अपन कोई कंक्लूजन के साथ अगर बैठे रहेंगे ठीक, तो फिर अध्ययन क्या करेंगे आप बताओ? पहले से कंक्लूजन है, सुबह भी ये बात हुई थी। नहीं, मेरा नहीं, जो आपका जो कंक्लूजन है भक्ति विरक्ति का, वो एक है कंक्लूजन, इधर से भी एक कंक्लूजन है। तो ये लगता है कि आप बताओ, भक्ति विरक्ति से समाज में अभयता आई, अभी तक आ पाई या नहीं आ पाई? और ये जो प्रक्रिया चल रहा है समाज में, इसका प्रभाव कितना हुआ, ये तो फ्यूचर बोल सकेगा ना, फ्यूचर में हम। अरे अब फ्यूचर की बात ही नहीं कर रहे हैं, मान लो ये तो नहीं होगा, मैं तो थोड़े दिन में मर जाऊंगा। समाज तो बहुत बड़ी चीज है भाई मेरे। मैं मर गया, थोड़े दिन में काम खत्म हो गया, ऐसा मान लेते हैं। उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। बात ये कर रहे हैं कि जो हो गया उसकी तो बात कर सकते हैं ना। तो वो हुआ, आपको ये लग सकता है, आप ये कह सकते हो कि नहीं अभी होना है उसमें? नहीं, कुछ हुआ फिर खो गया, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो अब कुछ दिन चला, उसके बाद खो गया, फिर रिवाइव हो रहा है, ऐसे चल रहा है। मतलब ये वेव ही है, मेरा कहना है कि ये ऐसे लीनियर नहीं है और ग्राफ ऐसा नहीं है कि परपेंडिकुलर नहीं है, ये वेव ही ऐसा देखा गया कि बहुत सारे मूवमेंट्स हुए हैं इससे भी पहले, जैसे बुद्ध के टाइम, शंकराचार्य के टाइम ऐसा हुआ, फिर खो गया। तो ये क्या नेचुरल है, या आप कहना चाहते हैं कि ये चलता ही रहेगा? भैया खोने का मतलब इतना ही है यार, 1000 साल पहले आपने खाने की चीज़ पहचानी, आज तक खोई आपने? इसको भी तो अध्ययन करो। 1000 साल पहले हमने घर बनाना सीखा, हमने खोया उसको आज तक? वो छोटा सा टूटा झाड़ू भी हम खोते नहीं हैं, और इतना बड़ा ज्ञान और ज्ञान के आधार पर जीने का कार्यक्रम हम खो देते हैं, क्योंकि ज्ञान नाम से हम या तो डरे हुए हैं या क्या पता नहीं क्या हो गया है। मानव का अध्ययन करोगे महाराज, तो मानव कोई भी अपने काम की कोई चीज़ को पाने के बाद छोड़ता नहीं है, ऐसा कभी होता ही नहीं है। कई लंबे समय तक हम आशा लगा रखते हैं कि इससे कुछ हो जाएगा, नहीं होता तो आदमी अगली पीढ़ी उसको रिजेक्ट करते चली जाती है भाई। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जो कि प्रमाणित है कि ये ठीक रहेगा। हाँ, नहीं हुआ है तो चाहते हो कि नहीं चाहते हो? ऐसा ये चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रमाणित नहीं हुआ। अरे यहाँ पर भी क्लेम नहीं कर रहे कि हो गया। अच्छा, कहाँ के हमको कौन होते क्लेम करने वाले? हमें करना है ऐसा, ये चाहत है, करना भी नहीं बोल रहे हैं। अभी ठीक से चीजों को समझने को कह रहे हैं। अच्छा, क्यों नहीं हुआ और क्यों हो सकता है, उसके पीछे के सिद्धांत क्या है क्या नहीं, वो तो समझ सकते हैं कि नहीं समझते बैठ के? हाँ, वो तो हो सकता है, वो तब समझ में आएगा ना जब अपन अपने कंक्लूजन को थोड़ा ओपन करके रखेंगे और इसके साथ जोड़ कर रखेंगे कि हम इस डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं। हाँ, वो चाहते हैं, ठीक है। हाँ, और ये अभी तक नहीं हुआ है ना, होने की संभावना है इससे पुराने ज्ञान से? वो तो देखना पड़ेगा, मतलब जांच करना पड़ेगा। कैसे जांचोगे? नहीं, पुराना हो नया हो जो भी हो, अगर ये चाहत है हमें तो पाना ही है नहीं से। हाँ, तो आप ये चाहत को देख पाओ और ये भी देख पाओ कि मनुष्य का ताकत क्या है ना, जिसपे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि यदि कोई उपयोगी चीज़ हमारे हाथ आती हम छोड़ने वाले नहीं रहते हैं, तो हमने क्यों छोड़ते हैं इसका अध्ययन करना पड़ेगा आपको, मानव का अध्ययन करना पड़ेगा। आदमी उसे एक आशा लगा के रखता है कुछ दिन तक, और आशाएं फिर एक समय निराशा बदल जाती हैं। कितने दिन तक आप पार्टी को चुनाव वोट डालोगे आप, है ना? नहीं डालोगे आप, हो गया यार, अब और एक बार मौका दे दोगे, 10 साल 20 साल दे दोगे, है ना? हमने राजाओं के साथ हम बैठे रहे, राजा हमको तृप्ति नहीं दिए, महाराजा प्रथा आई वो तृप्ति नहीं दी, हमने प्रजातंत्र ले आए, अब प्रजातंत्र के खिलाफ हम खड़े हुए, आज पूरी दुनिया में प्रजातंत्र के ऊपर प्रश्न खड़ा हो रहे हैं और कई देशों में इसके खिलाफ आवाज आ रही है कि प्रजातंत्र है भी कि नहीं है ये, है ना। और अभी हमको लगता नहीं डेमोक्रेसी से सब ठीक हो जाएगा, नहीं वो राजा सब ठीक कर सकता है, तो फिर हमारा कहीं अटक गए हम। तो हम अगर समग्रता में अध्ययन करें, पूरा मानव जाति का अध्ययन करेंगे, तो हमको चीज़ें समझ में आती है। जैसे उदाहरण मैंने दिया, राजा सोचे हमारा राजपाट बचा रहे, वो नहीं बच सकता, वो बच कोई गलती टिकने वाली नहीं है, ये ब्यूटी है, क्योंकि मानव गलती करने के लिए नहीं बना है, गलती करने का अधिकार है अस्पष्टता के कारण। वो गलती आप लगातार नहीं कर सकते हो, यही तो ब्यूटी है। अगर ये आपको चीज़ें वास्तविकता के प्रमाण आपको दिखेंगे तो आपका वो खुलेगा, जो पुराना हमने समीक्षा करके बैठा हुआ है उसको खोलना पड़ेगा। तो मानव का अध्ययन करने से खुलेगा, ना कि ज्ञान संपन्न होने के लिए। तो ज्ञान की रोशनी में मानव का अध्ययन करने से अपने को ये समझ में आ रहा है कि कोई गलतियों को आप लगातार नहीं कर सकते। टाइम मुझे पता नहीं चल रहा, क्या समय हो गया है? ठीक है, तो ये हमको समझ में आना जरूरी है कि कोई गलती की निरंतरता नहीं है। आप हर बार नई गलती कर सकते हो, लेकिन एक गलती को बार बार नहीं कर सकते। इसको आप पहले अध्ययन करो मानव जाति में, ऐसा है या नहीं है, है ना। तो एक प्रकार से राजा प्रथा गलती थी, दूसरे प्रकार से डेमोक्रेसी भी गलती है ना। ये भी नहीं चलने वाली है, आप 200 साल चला लो, 500 साल चला लो, 1000 साल चला लो, लेकिन ये चलेगी नहीं। क्यों? इसके सार में जाना पड़े, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि व्यवहारिक नहीं है। कोई भी सिद्धांत आप जो ले रहे हो, यदि वो व्यवहारिक नहीं है, तो कुछ लोग उसको बचाने का प्रयास करते रहते हैं, कुछ उसको मिटाने का प्रयास करते हैं। मैं उन दोनों के प्रयासों की बात नहीं कर रहा हूँ, चूंकि वो व्यवहारिक नहीं है इसीलिए वो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। प्रजातंत्र में क्या हो गया, दो अधूरे मिलके एक पूरा होने के बाद हम कर रहे हैं, वो सिद्धांत रूप में गलत है। कोई चीज़ सिद्धांत में पूरी नहीं पड़ेगी, इसीलिए व्यवहार में पूरी नहीं पड़ पाती है, इसीलिए उसका हल्ला होता रहता है। कुछ दिन हल्ला होता है, उसके बाद धीरे धीरे धीरे शांति हो जाती है, लोग और कुछ तलाशने लग जाते हैं, और घूम फिर के कुछ मिलता नहीं है तो सुविधा में थोड़ा बहुत जो मिलता है उसमें पड़े रहते हैं, क्या करेगा आदमी। ये बात समझ में आई? तो आप जो भी अध्ययन हम कर रहे हैं, वो उद्देश्य वापस याद करो, क्या उद्देश्य में अध्ययन शुरू किए थे? अभी अपन भटक जाते हैं उस उद्देश्य से, क्या उद्देश्य था याद करो, बताओ। जीव चेतना से मानव चेतना, दूसरा मानव सहज आचरण प्रमाण को प्रस्तुत करना, तीसरा समाधान समृद्धि पूर्वक जीने की एक परंपरा जिससे कि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, ये दूसरे नाम दूसरे तरीके से मैंने लिखा है यहाँ पर, उस प्रयोजनार्थ हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। इसको फोकस करो, और ये फोकस का मतलब है आपके चाह से जुड़ता है कि नहीं जुड़ता, तमाम ज्ञान से जो कुछ हमको मिला हुआ है शब्द रूप में, उससे जुड़ता है कि नहीं जुड़ता वो मत देखो। आपकी चाहत गीवन है च्वाइस, एक विश्वजीत नाम का एक आदमी है और उसकी चाहत बिना पढ़े लिखे भी थी, ये इसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहत के लिए, तो वो फंडामेंटल कोर में आपकी क्या डिजायर्स हैं उससे मैच करता होगा भाई, तो आपके काम का है ना। फिर उसको हम धीरे धीरे आगे समझेंगे, फिर ये भी देखेंगे कि सब मानव की चाहत ऐसी है या नहीं, है ना। तो हर आदमी ऐसा चाहता है या नहीं चाहता, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ हर आदमी ऐसा चाहता है। तो एक चाहत ऐसी हम पहचान रहे हैं जो हर आदमी की चाहत से जुड़ती है ना, ये वाली बात बनती है। अभी इतनी तक इसको रखते हैं, ये भी नहीं कि अभी सफल हो गए, है ना, छोटा मोटा काम हो रहा है, ठीक, सफल तो आप हो जाओगे तभी सफल माने जाएंगे ना, बाकी सब हो जाए तो उसे थोड़ी माना जाएगा। तो हर एक आदमी बैठा हुआ यहाँ पर यदि कुछ समझ पाएगा, समझने से सुखी होगा तो सफल माना जाएगा। मैं सुखी हो गया तो उससे आपको क्या फर्क पड़ गया यार, वो तो वो भी हर आदमी बोलता है सुखी हूँ मैं तो, है ना। तो आपको आपकी चाहत वही बताने के लिए ध्यान शुरुआत किए कि आपके अंदर जो अस्पष्टता है आपके भीतर में, उसको हम स्पष्ट कर ले, उसके लिए ये सहयोग कार्यक्रम है। ये बात समझ में आ रही? तो बजाय इसको यहाँ वहाँ फैलाने के, हमको अपने साथ जोड़ के एजेंडा के साथ रहना, हाँ ये वाली बात। एजेंडा अगर पूरा नहीं है आपके लिए, नहीं है पूरा का मतलब आपको ठीक नहीं लगता है, तो बात अलग होगी, तो हम अध्ययन नहीं करेंगे ना। तब तो हम वापस कहाँ चले गए, परिचय में चले गए हम, समीक्षा में। परिचय एक वो दौर है जिसमें हम लोग इन चीज़ों का समीक्षा करते हैं, ठीक है ये बात। तो हो सकता है कि हमारी समीक्षा भी पूरी नहीं होती भी नहीं है, तो एक शिविर, दो शिविर, तीन शिविर, चार शिविर में होती है, कई बार कई दिन तक नहीं होती रहती, ठीक है भाई। हाँ जी, तो मैं थोड़ा सा फीडबैक लेना चाहता हूँ कि ये ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है, सभी एज ग्रुप के लोगों से पूछते हैं, प्रियल बताएं ये चर्चा में आपका कुछ सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ क्लैरिटी हो रही है या नहीं हो रही है? या ऐसे इसको बढ़ाया जाए या कुछ और किया जाए? था कल रात वाला जो सेशन था वो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ चीजें क्लिक करी उसके बाद फिर ऐसा लग रहा था कि अब नींद आ रही है क्योंकि वही चीज लंबी हो रही है, अब नहीं समझ में आ रहा। पर आज फिर दोपहर का सेशन जैसे मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आज रात वाली भी जो बात थी इट वॉज इंटरेस्टिंग, पर मैं इससे अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रही काफी सारी जगह। तो मतलब मुझे और क्या करना चाहिए? नहीं, आपको कुछ नहीं करना चाहिए, वो आप मुझे बता दीजिए कि मैं कैसे अपने आप को कनेक्ट करूं। अच्छा, मतलब यूजुअली अपनी जो बात होती है वो बहुत प्रैक्टिकल मुद्दों को लेके होती है, और ये वाली चीजें डायरेक्टली प्रैक्टिकल नहीं है तो कई बार तो हमको थ्योरी में जाना पड़ेगा या जाना पड़ेगा? हाँ, जाना पड़ेगा, बट क्योंकि स्थिरता कहाँ पे होने वाली? प्रैक्टिकल में होने वाली। प्रैक्टिकल हमेशा थ्योरी का प्रमाण, तो कोई थ्योरी में हमको जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा? देवव्रत क्या कहना पड़ता है आपका? साधना अनुभूति बताओ, समझ में आया कुछ? तो समझ में आया अनुभूति, क्या आया बताओ? कुछ कुछ चीजें समझ आई, तो जब आप स्टोरी बताते हो तो उसमें इंटरेस्ट आता है, और जब कुछ ऐसा होता है कि मुझे उसको क्वेश्चन होता है और आप उसका कुछ बताते हो तो मेरा ध्यान जाता है, नहीं तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कुछ समझने की तो कभी कभी आप। ठीक बात, करते रहो, ऐसे करते रहना आप। ठीक है, ठीक है, और कोई बता? थ्योरी बता रहे होते हैं। हाँ, तो मतलब इम्पोर्टेंट तो है ही वो भी, बट वो फिर क्यों, मतलब ग्रास करने में इतनी दिक्कत क्यों होती है? बताओ, कोई ये बताएगा, देवरे बताएगा क्यों दिक्कत होती है, बताओ भाई। मेरे को लगता है लाइफ से रिलेट नहीं कर पाते उसे, इसलिए। देखो बाजू में उत्तर बैठा हुआ है, देखो इतना तो समझ में आया ना उसको। और कोई बताएंगे भाई? सबका फीडबैक ले लेते हैं, तो दो चार पांच मिनट में कोई लगता है ये ठीक लग रहा है इस तरह का प्रेजेंटेशन, दीदी लोग बताएं। भैया मेरा, हाँ, और ध्यान, ये ध्यान कहाँ होता है? मतलब ये पूरा अब इच्छा विचार आशा ये पूरा तीन मिल के ध्यान है क्या? हाँ, आवश्यकता पे अपने आप ही तीनों मिल जाते हैं, आपको उसको पकड़ के लाना नहीं है, है ना? इच्छा को पकड़ के लाऊं, विचार को पकड़ के लाऊं, ये सब कुछ काम नहीं है ये सब। तो जो जिस चीज की आवश्यकता होती है, अब किस चीज की? जीवन में कोई आवश्यकता है, है ना, शरीर में कोई आवश्यकता है, मानव की कोई आवश्यकता है ना? तो मानव में जो आवश्यकता है अगर उसको हम ठीक ठीक पकड़ते हैं तो ध्यान अपने आप बना लेता है। आवश्यकता के अनुसार ध्यान जाता है, हाँ, है ना? जिसको आवश्यक मानते हैं उस पर ध्यान अभी भी रहता है। जैसे आप यहाँ बैठे हो और आपको लग रहा है कि गर्मी लग रही है, गर्मी में तो मेरे समझ ही नहीं पाता हूँ, तो गर्मी पे ध्यान चला जाता है आपका, और आपको लगता है कि गर्मी वर्मी ठीक है, समझने के लिए आए इतनी दूर से, है ना, तो आपका समझने में ध्यान चला जाता है, तो आपका ध्यान आपके हाथ में है। ठीक, ये ध्यान कहाँ, मतलब अभी ये इच्छा विचार आशा ये तीनों का जो संयुक्त रूप है उसका नाम ध्यान है, उसका नाम ध्यान है, लेकिन वो आवश्यकता से गवर्न्ड है, है ना? आवश्यकता को पूरे रूप में हम देख नहीं पाए। जैसे पैसे की आवश्यकता तो कितना ध्यान बना रहता है, जैसे सासू माँ से अपना कोई पंगा है तो पूरा सासू माँ कितना ध्यान में रहती है? नहीं रहती है। तो जहाँ पर भी हमारी जो आवश्यकता लगती है उसको हमारा ध्यान बना रहता है। आवश्यकता को ठीक ठीक समझने की जरूरत है, आवश्यकता को ठीक ठीक समझना, आप लोग सुन रहे हो, आपके लिए भी उत्तर है। आवश्यकता को ठीक ठीक समझने का मतलब क्या हो गया? वही पुनः जो कल बताया था पहले सत्र में कि मानव है ना पांच भाग में, एक दो तीन चार पांच, तो आप पांच भाग में आप हो ही, आपका ध्यान रहता ही है। इतने होता है कि अभी यहाँ बैठे हो इस समय, आप देश में किसकी सरकार बनेगी ये सोच रहे हो, जब देश में सरकार का झंडा चलेगा तब बोलेगा छोड़ो ना सरकार से क्या होता, अपने घर कैसे चलेगा वो देखो, जब घर चलाने के बारे में बात करेंगे समृद्धि उत्पादन की तो आप बोलोगे नहीं मनोरंजन भी कोई चीज़ है कि नहीं। तो आपका आवश्यकता उतना है, लेकिन उसमें कोऑर्डिनेशन की बात है, खाली हम इन सब जगह पर अपने को पहचानने की बात करना चाहते हैं। तो मानव यदि व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय इन सब के साथ है मानव हूँ मैं, तो आवश्यकता थोड़ी ठीक ठीक समझ में आती है, और आवश्यकता को इस प्रकार से हम देख सकते हैं, सुखी होने की, परिवार गठन होने की, समाज में अभय होने की, प्रकृति में संतुलन होने की, ये आवश्यकता है। और ये नहीं है तो हम दुखी हैं, समाज में अभय नहीं तो हमको भय, संतुलन नहीं तो भय भी तो रहे, परिवार में शिकायतें तो दिक्कतें हैं, तो ये हमसे जुड़ने की बात है, ये जुड़ी हुई है, खाली ध्यान देने की बात है, समझ में आने से ध्यान रहता ही है। ठीक है ये बात? तो अब ये कितना वो निकला कि ध्यान करो वाली बात नहीं है, चीजें ठीक से समझ में आती है तो ध्यान उस पर बना ही रहता है। ठीक है, और कोई मुद्दा, कोई प्रश्न, कोई फीडबैक देना चाहते हैं या ये ठीक लग रहा है? भाई भी जल्दी बताओ, मुझे कुछ बोलना है। कहाँ से बोल रहे? हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि पहली बार मैं अध्ययन शिविर में बैठ रहा हूँ, बट कल की भाषा मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि आप सेंटेंस बोल रहे हो। मैं क्या करूँ नोट, मुझे समझ नहीं आ रहा था किस पॉइंट से चालू करूँ, क्या पता हमारे सुनने में और हमको कुछ इम्प्रूव करना पड़ेगा। क्या पता हमको बोलने में इम्प्रूव करना पड़ेगा। हाँ तो मतलब पता नहीं ना, तो कल काफ़ी मतलब इतना बाउंसर तो कोई लेक्चर नहीं गया मेरा आज तक कल जो गया, मतलब मैं नोट्स खोल के बैठा था और मैं सोचा था क्या लिखूँ, कहाँ से लिखूँ। अच्छा? तो थोड़ी मुझे भाषा आज आप एक दोबारा सुनिएगा, आपको एक वापस होमवर्क दे रहे हैं। हाँ, जो भी आप हाँ, आप दोबारा सुनिए उसको। यही मैं अभी सुनने वाला था वापस जो आया टेलीग्राम। हाँ, तो अभी आप सुन लेना, वो करना पड़ेगा, और फिर से कल अपन बैठ के बात करेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। उसमें क्या चीज़ कठिन बोली गई इसको मैं जानना चाहता हूँ। हाँ ठीक, ये तो जरूरी है, होगा तो मैं भी सिंपल करूँगा। हाँ दीदी बोलो। हाँ जी भैया, अभी एक्चुअली कुछ समय मैं भी बहुत डिसकनेक्टेड रही, तो मेरा कारण यही था कि शायद अभी मेरे लिए इसको तर्क करने के लिए कुछ है नहीं। जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो वास्तविकता है वो तो बनी हुई है, तो अब मेरा जो अध्ययन के लिए जो मैं आई हूँ तो पर्पस भी अब क्लियर हुआ है कि शब्द से वस्तु तक पहुँचने वाला जो रास्ता है वो मुझे अध्ययन में हेल्प करेगा। तो मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें यहाँ पे बात हो रही है उसको अगर बार बार हम स्वयं में उतार के स्वयं में ही उसको ढूंढते रहे, देखते रहे, ना कि उस पर तर्क किए जाए और भी चीज़ें निकाली जाए, तो शायद हम सबके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा और ये एक महीना हम लोग ठीक से लगा पाएंगे। ठीक है, बढ़िया, आपका भी ध्यान रखेंगे। और कोई बताएं? मैं ये बोल रही थी यू नो इधर वाले ग्रुप को जो लोग बोल रहे हैं कि समथिंग टू नो, इन लोगों को जो कह रहे हैं कि भाषा में इशू हो रहा है, मुझे लगता है कि कल मुझे भी थोड़ा बाउंसर जा रहा था, पर इसलिए जा रहा था क्योंकि मुझे इन शब्दों की मीनिंग पता है, हम लोगों को पता है, बट हम लोग क्योंकि वो वैसे शब्द नहीं है जो हम लोग हर रोज़ यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए हम उनको एकदम से सुपरफिशियली सुन के हम नहीं समझ सकते, तो थोड़ा सा ध्यान एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो इतनी सी बात है, सुपरफिशियल ध्यान से नहीं चलेगा, यूजुअली इंटरेस्टिंग होता है तो सुपरफिशियल ध्यान से चल जाता है, पर यहाँ पे थोड़ा सा और फोकस करना पड़ेगा मुझे ऐसा लगता है। हाँ, हम अध्ययन कर रहे हैं तो हम स्टोरी थोड़ी कर रहे हैं, कोई स्टोरी नहीं है ना इसमें, जैसी वास्तविकता है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो हमारी तैयारी हमको थोड़े मन में करना पड़ेगी, आप बोलो तो स्टोरी शुरू कर देते हैं, तो पुनः हम फिर वो विकल्प शिविर जैसा कुछ होगा, फिर आप बोलोगे नहीं वो बात तो पकड़ में नहीं आ रही है। तो फंडामेंटली आज क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस किया तो आया समझ में, इसलिए मैं आई थॉट कि आई कुड शेयर। और कोई बताएं? भैया जी, चुटकुलों को काफी मिस कर रहा हूं मैं। परिचय शिविर में आइए, भरमार है परिचय शिविर में, उसकी भरमार है, क्योंकि चुटकुले भी इतने प्रोफाउंड होते हैं आपके, तो इजीली रिलेट करना, कनेक्ट करना भैया इजी होता है। समीक्षा करने के लिए चुटकुले हैं सारे, आपको मनोरंजन करने थोड़ी है, तो जब समीक्षा का मैं केवल मनोरंजन उद्देश्य नहीं है लेकिन आसानी के लिए उसमें इसमें क्या मैं मनोरंजन करूं आपका, शब्द से अर्थ, अर्थ से वस्तु है ना, अस्तित्व में कहीं देखो, अर्थ को हमको समझना है, वो बात पकड़ में आती थोड़ा हमको लाइन अप होने की बात है। हाँ जी कुछ बताएं। हाँ भैया, मैं जी भैया जैसे मैं अध्ययन अभी कर रहा हूँ, अभी कुछ ऐसी परिवार की स्थिति है कि यहाँ रह नहीं पा रहा हूँ, पर क्या लूम क्यों ऐसा लगता है कि मेरे को अट्रैक्ट कर रही है चीज़, कई बार डिस्ट्रैक्शन भी होता है जब बार बार यहाँ और वहाँ का जब जिंदगी में मिक्सिंग होता है तो बहुत कंफ्यूजन भी होता है कि यार कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि सब उधर का छोड़ के इधर आ गए तो कुछ गलत कर रहे हैं, तो ये क्या भास यही है क्या कि जो सुख की आशा जिसको आप बोलते हो, हाँ, कि जो ये अट्रैक्ट कर रही है कि यार कुछ यहाँ मिलेगा, वो जो आपका जो है भास उसके अर्थ में कुछ सपोर्टिंग की बात हो रही है तो आपका आकर्षण बढ़ता चला जाता है, इसी वजह से तो आप आगे समझोगे ना। हाँ, मतलब वो एक मूल चाहना आप, हाँ बिल्कुल, आपको यहाँ पैसे का आश्वासन नहीं दे रहे, नाम पद कुछ देने नहीं, रूप पद बल धन कुछ नहीं है ना, उसके बाद भी आप में क्या आकर्षण बनता है भाई, तो वो जो मूल चाहते हैं हमारी, वो चाहत के अर्थ में ये सपोर्टिंग बातें हो रही हैं, इसलिए हम आकर्षित रहते हैं। अच्छा, और दूसरा जैसे नागराज जी की आप बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जब अपन नागराज जी की तो बात करते, पर उनके जो परिवार वालों की क्या स्थिति थी, जैसे आज मैं देखता हूँ कि मैं जब ये जुड़ा हूँ तो परिवार वालों को लगता है कि अरे क्या कर रहा है, उनको भी समझ में नहीं आता, तो शायद नागराज जी भी उस स्थिति से गुजरे होंगे। ये उनके परिवार की लड़कियाँ बैठी हुई है, इससे पूछेंगे, अलग से एक सेशन रखेंगे इस पर। ठीक है भैया। हाँ जी, पकड़ रखा हमने, इसीलिए लोग पूछते हैं उनके परिवार क्या बोले। ये बैठा है परिवार, खूनी परिवार। हाँ जी इधर। हाँ भैया, मुझे ऐसा लगता है कि थ्योरेटिकली मेरे को कुछ कुछ समझ में आया था, पहले भी मैं सुनी थी, था ना? कई चीजें ऐसी है जो भूल गई थी तो रिवाइज हो रही है, लेकिन प्रैक्टिकली अपने आप को रिलेट नहीं कर पाती मैं। ठीक बात, तो विकल्प शिविर में आइए। आपको विकल्प समझ में नहीं आया ना, इसमें से निकला क्या? अपने आप को रिलेट नहीं कर पाती, जैसा जीना है मेरा उससे रिलेट। वो इन्फॉर्मेशन है अपने पास, सूचना है, सूचना है, है ना? तो स्टेजेस तो वही सूचना, सूचना को के आधार पर ऑब्जर्वेशन, जिसको हम भी वहाँ लिखे हैं, तो इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन के आधार पर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के आधार पर अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग के साथ जो जीना और जीने के साथ जो रिलेशन की बात कर रहे हैं, ये सीक्वेंस की बात हो रही है, इसको कह रहे हैं शिक्षा विधि। ठीक, तो जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पर ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे तो इन्फॉर्मेशन आप ले लेते हैं, रख लेते हैं, भूल जाते हैं वापस। यदि आप उसके आधार पर ऑब्जर्वेशन शुरू कर दोगे तो आपके पास निष्कर्ष बनने लगेंगे आपके अपने खुद के। अभी क्या है, यहाँ से कुछ माल सप्लाई हो गया, डिलीवरी हो गई, आपने ले लिया, वो आपका नहीं है, आपका नहीं होने से कारण वो उसका कारण क्या है, उसके आधार पर ऑब्जर्वेशन शुरू नहीं हुआ। बालक यदि न्याय का याचक है, यदि ये कह रहे हैं, तो ये इस बात का आपने ऑब्जर्वेशन नहीं किया है कि वो सही में न्याय का याचक है या नहीं है। लगता है ना दीदी, अगर एक भी जगह से ऑब्जर्वेशन कर लेते तो आप रुकने वाले नहीं हो, क्योंकि फिर आपको दिखेगा सार्थक निरर्थक का चक्कर चालू हो जाएगा, और उसके बाद आपको कोई रोकने वाला धरती पे कोई बना नहीं है, फिर आप अपनी सार्थकता को पहचान नहीं जाओगे ना। तो ऑब्जर्वेशन ठीक से नहीं हुई, अपने को सुनने में आ गया, याद हो गया, याद होने से मैंने बताया ना वैसा लगने लगता है हमको। तो क्या करें आप बालक के साथ, जो आपको पता चले कि बालक में न्याय का याचना है, वो आपको पकड़ में नहीं आया, वो कुछ समझ में नहीं आया, तो ऑब्जर्वेशन करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा ना उसके साथ, है ना? जैसे हमने बोला कि मेंढक कूद जाता है, ये आपको सूचना हो गया मेंढक कूदता है, तो आप इस इंफॉर्मेशन के साथ, इस इन्फॉर्मेशन के साथ हम कुछ मेंढक के साथ प्रयोग करेंगे नहीं? ठीक है, चलिए चलिए, समय हो गया। मौसा जी एक चीज और। हाँ जी, जब विज्ञान क्लास होती थी तब आपने एक बात कही थी कि आप जो भी बता रहे हैं, अगर मैं उसके हिसाब से देखूं कि मेरे को अगर ये बात पता ना हो तो मेरी जिंदगी में उससे क्या फर्क पड़ रहा है, जब वो मैं स्पेस देख पाती हूँ एम्प्टी, तब बात को ग्रास्प करके वहाँ फिट इन कर पाती हूँ। ठीक बात। बट अब जैसे ये चीज़ है कि भाषा से भाष या फिर जो भी जर्नी रही उसको मैं कैसे करके वो देखूं कि उसको नहीं ना, उसके पहले बताए थे कि जैसे यदि ये स्पष्ट नहीं होगा तो हम भाषा के आधार पर लोगों को ज्ञानी मानते रहते हैं, आपकी जिंदगी में फर्क पड़ता है, आप कोई अच्छी बातें बोल देते हो आपको लगता है कि आपका ठीक ठीक मूल्यांकन होना चाहिए उसके आधार पर, बोलने के आधार पर, और वो होगा नहीं, है ना, क्योंकि आचरण से मूल्यांकन हो रहा है। तो ये सब बातों को अगर ठीक से बिठाओगे तो एक कोई भी प्रेजेंटेशन के पीछे कोई ऑब्जेक्टिव है वो हमको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? हाँ जी भैया, आपने बोला कि अभी तक का तीन जो चार सेशन हुए, तो मुझे लग रहा है कि कई तरीके की अपेक्षाओं से लोग हैं, काफी अलग अलग पात्रता योग्यता के लोग भी हैं। ठीक बात। तो कई बार ऐसा लग रहा है कि काफी फास्ट भी गया जैसे किशन भैया बोले, और कई बार ऐसा लग रहा है कि 7-8 मिनट तक ध्यान कहीं और रहता है और वापस सुनो तो लगता है कि अरे वहीं ही है, तो वो थोड़ा वो पकड़ में नहीं है। मुझे लगता है कि अगर तीन स्क्रीन रहे तीन स्टाइल में तो आप फास्ट भी हो सकते हैं और वो स्क्रीन पर रहता है तो वहाँ पीछे भी जा सकते हैं, तो वो क्या होगा कि कुछ कंटेंट होगा जिसपे कि ध्यान लगा रहे, नहीं तो तीन तीन पाँच पाँच सात सात मिनट तक वो बात आ चुकी होती है अंदर और लगता है कि ठीक है अब ये ख़त्म हुए तो फिर कुछ अगला है, तो वो थोड़ा स्लो लग रहा है, काफ़ी स्लो लग रहा है, कल का दिन तो कल शाम का स्लो तो इतना था। ठीक बात, आपको स्लो लग रहा है, किसी को फास्ट लग रहा है? मेरा पर्सनल ये ऐसा शेयर करना चाहूँगा कि मुझे हर शब्द के साथ अब बहुत कनेक्टिंग, मतलब और कनेक्ट होने का मन करता है, तो ऐसा फील होता है कि बहुत चीज़ मिल रहा है, तो स्लो और फास्ट का फील नहीं हो रहा है। और दूसरा, और इसको हम कैसे डिस्कशन मोड में ला सकते हैं, जिससे कि जो आपने शुरू दिन अध्ययन में बोला था कि पूरे 30 दिन आप इंगेज रहो, इसी बारे में सोचो, विचार करो, तो उसके लिए ग्रुप डिस्कशन का प्लान किए थे बोले थे, तो उसका कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए ऐसा सोच रहे थे। हाँ ठीक बात है। हाँ जी, हाँ वो एक गोष्ठी आपको होना चाहिए, कुल बात पकड़ में कितनी आई। नहीं तो हमारा वो मधुर भाई कह रहे थे ना, कहाँ गए, कि कल इतना स्लो हुआ, इतनी बार रिपीट हो गया, मैं तो भूल ही गया। तो आप क्या कह जाए, इतनी बार स्लो हो गया, इतना रिपीट हो गया कि लोग भूल गए, क्या करें इसका। वो सच ही कह रहा है वो तो। ठीक है, तो ऐसे कुछ रहेगा, है ना। और मेरा तो ऐसा मन है कि चीज़ें ठीक से आए, आपको पकड़ में आए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। आप ये टेंशन मत लिए, आपको बहुत सारा समझना है। जब तक आप बहुत सारा समझने के दबाव में रहेंगे तो आपके अंदर ये है कि बहुत तेज़ी से हमको मिलना चाहिए, है ना, चीज़ें। भैया एक और चीज़ हो रहा है कि कभी कभी जो सूचना है वो पकड़ में आ रही है, लेकिन इंटीग्रेट नहीं हो रहा, जितना भी सूचनाएँ हैं वो सब जुड़ नहीं रही। देखिए, आप इस पूरे अध्ययन शिविर से क्या अपेक्षा लेकर रखें। एक तो मैंने उद्देश्य लिखा ही था, लेकिन ये उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी कोई एक थोड़ा हमको कोई ड्यूरेशन को पहचानना पड़ेगा। तो हमारा ऐसा कहना है कि कुल मिलाकर ये दर्शन में कुल क्या टर्मिनोलॉजी से, इसको पहले हम लोग ठीक से समझ लें। यदि भाषा है तो कहाँ से आई, है ना, कौन ने पैदा कर दी, है ना, और तमाम तरह की चीज़ें, जितने टर्म्स हैं वो टर्मिनोलॉजी आपको ठीक से पकड़ में आ जाए, ये पहला इसका मुद्दा है। और उससे क्या हो गया, उससे आपकी पढ़ने की योग्यता आ जाएगी, बाबा जी को आप सुन पाओगे, आप उसको पढ़ पाओगे, ये दूसरा मुद्दा निकल गया है। और आपको कई बार सुनना पड़ेगा, कई बार पढ़ना पड़ेगा। आज आप नहीं पढ़ पाते हो, क्यों नहीं पढ़ पाते हो, क्योंकि आपके पास टर्मिनोलॉजी स्पष्ट नहीं है। तो टर्मिनोलॉजी को अभी पहले हम क्या करते थे, 2-3 साल के हमने अध्ययन कराए, हमने भी कराए, कराने के बाद ये निकल गया है कि उसको तो मैंने सब किताब तो पढ़ ली उसने, लेकिन उसको स्पष्ट ही नहीं हुआ। किताब सब पढ़ ली, ये पढ़ के बैठा हुआ, यहाँ पर बहुत सारे लोग आके बैठे हैं, किताब सारी पढ़ गई, लेकिन हमको तो कंसेप्ट ही समझ में नहीं आया। कैसे पढ़ी, ऐसे पढ़ी कि र में आके मात्रा रा, म, ब में आके मात्रा बा, ज में आके मात्रा जा, र, ग, और य में आके मात्रा ग या। पढ़ ली पूरी किताब, लेकिन उसको ये नहीं पता कि राम क्या चीज़ होता है, बाजार क्या चीज़ होता है, गया का मतलब क्या होता है। तो पढ़ तो ली, लेकिन ये तीनों चीज़ें समझ में नहीं आई। तो अभी फिर हमने सोचा कि यार ये काम 2-3 साल चला भी रहे हैं, और उसमें हमको तो परिणाम नहीं दिखे जो हम चाहते थे या लोग चाहते थे, रट भी गए वो सारे फार्मूले, लेकिन वस्तु क्या है वो समझ में नहीं आई। क्यों भाई, बताओ, 6 महीने का दिन बताओ, माइक में बताओ। हाँ सही है, ऐसा है ना। तो क्या करें, तो हमने सोचा पहले राम के बारे में बता दें, राम कौन है, बाजार क्या चीज़ होती है, जाना आना क्या चीज़ है, पहले इसको ठीक से समझ लेते हैं। तो बहुत छोटे छोटे सिद्धांत हैं, उन सिद्धांत बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं, उन टर्मिनोलॉजी की एक बार स्पष्टता होगी, आप किताब पढ़ पाओ, आपको किताब ऐसे पढ़ना आना चाहिए, मानव दर्शन पढ़ाओ, इधर शुरू करो, 2 घंटे में ख़त्म होना चाहिए। क्या करना चाहिए, जैसे आपको नॉवल कोई मिलती है तो कैसे पढ़ के निपटा देते आप, क्योंकि आपको उसके बारे में जो जो लिखा जाता है सबके बारे में पता है। तो खटाखट वो होटल में गया, उसने जाकर वहाँ खिड़की खोल कर देखा तो सामने का आदमी दिखाई दिया, उसके हाथ में बंदूक थी, उसने सोचा कि ये इसको मारेगा, सच्चा प्रेम इसको मारो। अब ये सबके साथ चलते जाते हैं आप, लेकिन यहाँ आता है कि मानव में संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था की एक रूपता ही समाधान है। तो अब ये है ना, ये यहाँ से गुलमुल होने लगता है। ठीक, तो संस्कृति सभ्यता क्या चीज़ है वो समझ में आ गया, तो आप यहाँ पर भी पढ़ पाओगे। जिस प्रकार से खिड़की में कांच होता है, तो संस्कृति क्या होता है आपको एक बार बैठ जाए, सभ्यता क्या चीज़ आपको बैठ जाए, तो आप ठीक से उसको जब पढ़ोगे तो वो आपकी कल्पनाशीलता में वो पीछे से उसका अर्थ जो है वो आता रहेगा, तो आप पढ़ पाओगे, तो उसमें से कोई मीनिंग निकलेगा, नहीं तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता है। तो ये ऑब्जेक्टिव के साथ मैं काम कर रहा हूँ, ये ठीक है या नहीं। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए कि टर्मिनोलॉजी आपको स्पष्ट हो जाए, ठीक, ताकि आप पढ़ सकें, कई बार सुनना पड़ेगा इसको, है ना, ये ठीक बात है ना। जैसे हम पहले सुनते थे बाबा जी को, हमको पकड़ में आते क्या कह रहे यार ये, है ना। जैसे उन्होंने एक लाइन बोला, अशेष मानव विश्राम की तलाश में अभिधार्थ क्रियाशील है, क्या हुआ ये। ये अशेष मानव क्या होता है भैया? अभी यही समझ में, मतलब कोई ऐसा मानव नहीं है ऐसा कह रहे हैं, उसको हिंदी में लिख रहे हैं अशेष मानव। ठीक भैया, एक पर्सनल एक्सपीरियंस था, जैसे पहले भी मैंने पढ़ा था कि उन्होंने कहा कि वेद वेद परिवार में, वैदिक परिवार में वेद और वेद भाषा का ध्वनि धुन और के रूप में मैंने देखा पढ़ा, तो पहले मैं समझता था कि उनको वेद का पूरा ज्ञान हो गया, उन्होंने सुना तो पढ़ा तो ज्ञान हो गया, लेकिन आज पढ़ता हूँ तो समझ में आता है कि उसका सिर्फ भाषा के रूप में, शब्द के रूप में उनको जाना। तो जो अध्ययन किया उसके हिसाब से जब पढ़ा तो समझ में आया कि सिर्फ शब्द ही आए। ठीक है ना, शब्द ही आएंगे ना, आचरण तो मानव में दिखेगा उसका, तो वैदिक आचरण कहीं किसी मानव में दिखने की बात है, और आचरण में वो कंसिस्टेंसी नहीं है तो आदमी को नहीं समझ में आने वाला। इतने तो कह रहे हैं कि अभी तक जो शिक्षा हो रही है उसमें भाषा भाषा भाषा आती जा रही है, तो भाषा के साथ आचरण, तो ये अध्ययन शिविर में आपको आचरण थोड़ी ना डिमॉन्स्ट्रेट करके दिया जाएगा, यहाँ पर वो शब्द के साथ उसका परिभाषा क्या है और वो किस प्रकार से एक मानव जिंदगी से जुड़ता है उसके बारे में कुछ बातें करेंगे, फिर वो योग्यता आप में आ जाएगी तो आप आचरण देखोगे, और यदि कहीं आचरण आपको दिख जाएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि अच्छा यही था क्या कुल मिला के, तो आपकी तृप्ति होगी उससे और उससे आप में कोई बदलाव होने वाला है ना। तो यहाँ पर एक लिमिटेशन है, यहाँ पर एक सारे आचरण को थोड़ी बता सकते हैं, आचरण के बारे में बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं किस प्रकार से उसके जुड़ाव है कहाँ कहाँ पर। अब उसके बाद आपको उसका खोज करना पड़ेगा, अब कहीं ढूंढना पड़ेगा आपको, ये भी जरूरी है। तो मानव के साथ जुड़ने के बाद बनेगी, उसके बाद चीज़ होगी, लोग थक रहे हैं, नींद आ रही है, जल्दी पूरा कर लेते हैं। ठीक है, ये बात हमारे हिसाब से अगर पूछेंगे, हम तो कई सारे दिन से अध्ययन शिविर करा रहे हैं, हमारे हिसाब से बड़े चल रहे हैं। हाँ, माइक माइक इन्फॉर्मेशन, अब अंग्रेजी में समझ में जल्दी आएगा ना, तो लिख देता हूँ, भाषा बदलने से लगता है बहुत जल्दी समझ में आ गया, इसी को दूसरी भाषा में लिख देता हूँ। तो पहला स्टेज इन्फॉर्मेशन, ठीक है, दूसरा उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर खुद में खुद को विटनेस करने के लिए ऑब्जर्वेशन, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज इसके आधार पर अब समझना हो रहा है। अभी तो कई बार लगता है कि इन्फॉर्मेशन को हम समझ गए, उसके आधार पर जो है वो आप जो भी शब्द दे दो, अनुभव दे दो, रियलाइजेशन दे दो, जो देना हो दे दो, ये क्रम है, ये वाला क्रम इस प्रकार से बनता है। तो ये सभी मुद्दों को हम क्लियर करेंगे किस प्रकार से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ठीक है जी, और कोई मुद्दा तो बढ़िया है, आराम से चलिए, और यकीन मानिए 20 दिन के बाद आपके पास कोई प्रश्न नहीं होगा, ओनली 20 डेज यू विल नॉट हैव एनी क्वेश्चन। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी वापस समीक्षा ही नहीं हुई इस बात को जिसको हम कर रहे हैं, इसमें प्रश्न नहीं होगा, आपकी ठीक ठीक समीक्षा नहीं हुई तो वापस आप निकालोगे नहीं वेद में तो ज्ञान था ही, तो गुड़ गोबर कर सकते हो आप, उसमें कोई मना ही नहीं है, लेकिन इस बात के क्रम से जुड़ते हुए मेरा गारंटी है कि 20 दिन के बाद इसमें प्रश्न रहता नहीं है, कुछ रही नहीं, इतनी बड़ी बातें ही नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, क्या बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, प्रश्न नहीं रहेगा, लेकिन अब आपको चलना है कि नहीं चलना आपको देखना पड़ेगा। एक लाल कलर का पेन था मोटा वाला, वो किसने उठाया, कोई बच्चों के पास होगा तो वापस उठाइएगा, थोड़ा मोटा सा पेन था, है ना,